101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Välkommen till Hjärtsvärd, det är onsdag, det betyder lilla patteklappedan idag faktiskt, så är det det, och klockan är alldeles strax 5 minuter över 6. Jag hoppas att du har en trevlig morgon, att du har klivit upp ur sängen och fått lite fika eller så. Jocke Bäckström sitter kvar i studion. Jocke? Ja. Jag tänkte fråga dig, i nyheten här alldeles nyss så fick vi höra att i katastrofens spår, bland annat då på Filippinerna efter den här fantastiskt jättestormen som var, så har hela liksom infrastrukturen slagit sönder och samman, självklart. Och nu så rejdar folk förråd där det eventuellt man tror att det kan finnas mat och andra förnödenheter. Ja. I den mån det nu, alltså med svenska mått mätt, så är det ju inte infrastruktur vi talar om här, utan det är ju på många ställen skjul och plåtbaracker. Och ja, men det är den infrastruktur som finns. Ja. Det är det, jag menar, what you see is what you get. Yes. Frågan som man ställer sig då, att jaga mat och försöka få tag på det, det är ju en sak, tycker jag. Och det kan man ju inte klandra någon för, på något sätt, va? Men däremot så med det där så brukar det ju också följa att man så att säga går in i butiker och stjäl annat, radioapparater och vad man nu kan kalla kapitalvaror och sånt där. Visst. Och det tycker jag inte är korrekt. Nej, det håller jag med om. Det är fy och skam. Men också det antar jag, tänker inte på något som helst sätt försvara det, men jag tänker mig att många människor just i de här områdena, vad jag kan förstå, kanske inte är de mest välbärgade. Och det är klart att det i sig är väl kanske någon sånt här, inte vet jag, en instinkt som vilar någonstans djupt i människan, att när nu tillfället ges så tänker jag inte låta det gå mig förbi. Det här kanske är enda gången i mitt liv som jag får chansen att äga en radioapparat eller en tv. Åtminstone låna en. Ja, ja, exakt. Om nu inte någon kommer och vill ha tillbaka den. Så. Ja, det där är fruktansvärt. Det finns möjligheter faktiskt att hjälpa till också. Det finns olika hjälporganisationer. Du kan ringa ett telefonnummer eller sätta in en slant på och hjälpa till, vilket jag tycker man kanske bör göra. Ta av sitt eget överflöd och skänka till folk som verkligen bokstavligen står på bar backe utan någonting och har dessutom förlorat mor och far och halva sin släkt och familj kanske rent av. Ja, hej, tack så mycket för det, Jocke. Ja, ska vi säga någonting Gert, lite längre fram i dagens program, då får ju du besök av en alldeles eminent bisittare, nämligen Janne Westerlund. Ja, hit. Just det, då kommer Janne Westerlund, ja, en kär gammal vän. Ja. Som det blir framåt 7 det. Han kommer klockan 7, ja. Ja. Och du, inte bara det. Nej. Nej, har vi en gåta idag också? Ja, det har vi. Men också kommer Kristina Söderberg klockan 9. Ja, eller halv 10 kommer hon egentligen. Det namnet är mig inte bekant. Då pratar vi ekonomi. Ja, vad spännande. Det är väldigt spännande. Du, Jocke, tack så hemskt mycket för ditt visade intresse. Vi ses om ungefär 4-5-7 minuter. Ja, tack så mycket för det. Nu, mina vänner, har det blivit dags för dagens garv. Då ska vi se. Hur känns det egentligen att vara nygift? Ja, ingen vidare faktiskt. Jag får varken röka eller dricka eller gå ut med kompisarna. Nej, men då blir du väl arg? Nej, det får jag inte heller bli. Ja, så kan det gå, hörni. Så kan det gå att vara nygift. Alla ens privilegier tas ifrån en. Jag har varit gift nu med min älskade Tanja i 12 år drygt. Så är det med den saken. Jo, och så har vi ju kommit fram till detta. Dagens datum i historien. Och vi skriver den 13 november, det är onsdag, lilla patteklappedagen, och Christian och Christer har namnsdag. Ett stort grattis till er och en liten tårta till kaffet kanske. 1960, denna dag, då slås Sveriges scoutförbund och Sveriges flickors scoutförbund samman till Svenska scoutförbundet. Jo, jag tackar, ja. Och 1994 en folkomröstning om svenskt medlemskap i EU hålls och resultatet blir ett ja att Sverige ska gå med i EU enligt nuvarande avtal. Sverige blir sedan medlem i Europeiska unionen den 1 januari 1995. Ja, säga vad man vill om detta. Ja eller nej, ska vi ångra oss eller ja? Det känns som om det var lite för sent faktiskt det där med EU. 1782, då föds författaren, skalden, biskopen i Växjö stift, ledamoten av den svenska akademien, Esaias Tegnér. Han skrev, ni kanske minns. Väl formar den starke med svärdet sin värld, väl flyga som örnar hans rykten. Men någon gång brytes det vandrande svärd och örnarna fällas i flykten. Vad våldet må skapa är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort. Just det. Det var första versen i Det eviga, en dikt av Esaias Tegnér alltså. 1918 då föddes den även svenska författaren, ledamoten av Svenska Akademien, Verner Aspenström. Och vi kan också konstatera att Martin Timell har födelsedag idag. Grattis Martin, säger vi till honom. Och dog gjorde 1868 Rossini, en italiensk kompositör. Han skrev bland annat Barberaren i Sevilla. Och vi ska lyssna lite till den. En fin, fin opera det. Ska vi se. Ja, det är så här är det med opera tycker jag, att ni som inte har varit på operan, jag tycker ni ska faktiskt ge er möjligheten och ta den möjligheten att gå på operan. Och väl då till exempel Barberaren i Sevilla, eller som är så där lite mer lättillgänglig opera. Opera måste man liksom smyga sig på tror jag för att man ska få, ja... full njutning som det heter. Det är inte... Nej, och gå på operan. Jag kan bara rekommendera det faktiskt. Det är underbart. Det är väldigt vackert också. Operan är väldigt vacker invändigt. Även utvändigt. Hörrni, sen så dör också 1969. Och det här har jag tagit upp. För det är ett sånt fint namn. Det var en svensk jurist och ämbetsman. Han hette Åke Dag och Natt. Åke Dag och Natt alltså. Fint namn. Ja, det var det mina vänner. Och klockan har blivit 12 minuter över 6. Ska vi göra så där och så ska vi göra så. Jag tittade nämligen på telefonen. Du vet väl att telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. Och nu ser jag att Jocke Bäckström kliver in. Klockan har blivit alldeles strax 13 minuter över 6, mina vänner. Jocke, vet du att Esaias Tegnér, du vet han va? Vet du vem Esaias Tegnér var? Jo då. Vem var det då? Ja, det var väl en känd skald. Skald, poet, biskop, lite sådär, Växjö stift och sånt. Han skrev, jag tycker den här är fin, jag ska läsa. Jag läste den alldeles nyss, jag ska läsa första strofen här bara. Det skrevs bra texter även förr, Jocke. Ja. Det eviga börjar så här. Väl formar den starke med svärdet sin värld. Väl flyga som örnar hans rykten. Men någon gång bryts det vandrande svärd och örnarna fällas i flykten. Vad våldet må skapa är vanskligt och kort. Det dör som en stormvind i öknen bort. Mm, det var fint. Det är väldigt fint. Du Jocke, en liten nyhetsuppdatering vill vi ha va? Den kommer här. En 26-årig man sköts ihjäl på öppen gata i Helsingborg i natt. Och så var det här med pendeltågstrafiken då. Nu har alltså SL försökt få igång ytterligare ett spår. Sent igår kväll, så, eller ja, igår eftermiddag så fick man igång ett spår förbi Södra station. Ja. Nu ska ett till igång så att sammanlagt två ska vara två utav brukbara. Hur många? Fyra. Fyra hälften alltså? Ja, Hälften vunnet. Ja, hälften vunnet är ju bättre än inget. Och du, vi laddar lite grann här också mentalt. Ja. För matchen på fredag. Just det, då är det fotboll vi talar om. Ja. Och då hoppas vi att det inte blir någon urspårning. Nej, det är viktigt. Det är väldigt viktigt. Nu det är väldigt mycket pengar som står på spel nu för Svenska fotbollsförbundets skull. 0-0 tror jag. Och det är ju viktigt nu att Svenska fotbollsförbundet får in pengar eftersom de nu gav en bil till Anders Svensson och det var ju inte helt gratis om vi har förstått siffernissarna rätt. Nej, det var ju det där med förmånsbeskattning. Man kanske inte hade tagit det beaktande från början. Nej, det var då dels så fick Anders Svensson betala 30% i skatt på och sedan, och det ska han ju göra, och sen får Svenska fotbollsförbundet också betala pengar då i skatt. I sån här arbetsgivaravgift på en hundring. Ja, och då är det väl bara till nästan att gratulera Therese Sjögran, den kvinnliga motsvarigheten till Anders Svensson som gjort oändligt många matcher för i den blågula tröjan. Hon fick ingenting. Kan visat sig vara vinstlotten. Nej, men nu har ju Svenska fotbollsförbundet sagt, jo, men hon ska ju visst få en bil. Det har de tänkt länge. Ja. De har tänkt länge på det. Vad blir det då? Ja, det vet jag inte. Nej, det vet jag inte. Men det där är knepigt det där med förbånsbeskattning. Ska man ha det eller ska man inte ha det? Ja, det kan vi ju prata om. Du ringer 0200 11 12 13. Tack så mycket, Jocke. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Välkommen tillbaka till Hjärtsvärd alltså. Ja, klockan har hunnit bli 18 minuter, lite drygt över 6. 18 minuter över 6 alltså. Hörrni, vi klagar en del faktiskt. Vi är ett klagande släkte. En del klagar på mig, andra klagar på andra saker. En del blir upprörda och klagar, man skriver insändare, man skickar mejl. Jag fick ett mejl, ett klagomejl, låter så här. Dagens mejl till Hjärtsvärd. Ja, och det här var alltså med anledning av den diskussion som vi hade igår och som vi har pratat lite grann om idag och som det väl kommer att pratas mer om. Det satt i en väldig fart på de så kallade sociala medierna efter det att det stod klagat att Anders Svensson, han fick en bil minsann av det Svenska fotbollsförbundet, en gåva. Denna gåva kostar en väldigt massa pengar. Therese Sjögran som har skrivit gjort betydligt fler landskamper egentligen än vad Anders Svensson med sina 146 har gjort. Hon har gjort 148. Ja, det där föranledde i alla fall att jag pratade lite grann om det där. Det kan ju vara så att Anders Svensson har dragit in väldigt, väldigt mycket pengar till exempel till Svenska fotbollsförbundet. Hon har inte kanske dragit in samma mängd av pengar, så vill man kanske premiera det. Det kanske är en grej. Och sen är det väl det också att kanske här fotbollen är betydligt mer populär än damfotbollen när det gäller tv. Publik på planen vid sidan av och så vidare och så vidare och så vidare. Ja, och det där föranledde, det blev ytterligare en diskussion och så diskuterade vi och så sa jag väl jag kanske då att ja, det blir inte så konstigt. Männen springer lite fortare, de sparkar lite hårdare och så vidare, de hoppar lite högre. Lite sådana där saker kom vi in på. Hur som helst, jag har fått ett mejl med anledning av detta ifrån en Rickard Nygren, skriver så här. Hjärt, är du helt jäkla släppt? Hon springer inte lika fort, skjuter inte lika hårt, hon drar inte in lika mycket pengar som han. Ibland märks det att det är dags att kliva av från stolen vid mikrofonen. Det märks att du är en gammal stofil med ett synsätt som kanske gjorde sig rätt på 30-talets Sverige, jävla byfåne. Skriver alltså Rickard Nygren. Ja, som sagt, man kan ha lite olika uppfattningar om saker och ting. Det är naturligtvis Rickards fulla rätt att tycka som han gör. Och han får väl tycka som han vill om mig också, naturligtvis. Och det är ju roligt att han skriver det och inte bara går omkring och muttrar. Och liksom håller det här för sig själv eller sprider det bland sina eventuella vänner. Om man har några. Men därför tyckte jag att det var roligt också att förmedla det här. Vi får ju inte bara positiva mejl, vi får ju också negativa mejl. Och jag tycker det är ju någonting som ger det här programmet och den här kanalen lite spänst faktiskt. Och det är det som är åsiktsradio, det här att vi tycker lite olika. Tack så mycket för det alltså, Rickard Nygren. Ja, jag får väl hacka i med det då, att jag är åtminstone Rickards... inom det han tycker så är jag en jävla byfåne. Jag lägger det pappret där så länge. Hörrni, ja, vi klagar och vi har oss som sagt, och det gör vi kanske med rätta eller inte, inte vet jag. Men det är väl så att vi vänjer oss vid olika saker. Jag tittar i tidningen Metro här idag. Och ser jag, teknik tycker vi är väldigt bekymmersamt. Vi blir uppkopplade, det går fortare och fortare, vi får bredband och det går fortare och fortare med allting. Men vi är inte nöjda. Det står i tidningen här alltså. Trots att bredbandet blir snabbare är svenskarna inte nöjda. När vi får klaga på tekniken i hemmet så är det internetuppkopplingen som får mest skäll. En ny undersökning visar att var femte svensk tycker att det går för långsamt på nätet. Ja, vi har ju vant oss vid det kanske, att när man trycker på en knapp till det elektriska systemet, ja, då tänds lampan i omedelbums. Så tänds lampan. Utan den här nya lampan, den tar ju lite tid innan den når full effekt. Men den lyser ju i alla fall. Datorn, ja, där trycker vi igång den och sen tar det en stund. Ni kanske kommer ihåg att för... ja, 10, 15, 20 år sedan, då hade vi inte datorer överhuvudtaget. 10 år sedan hade vi kanske inte mer än en dator. Nu står det en dator i varje rum och allting är kopplat via det här bredbandet. Vi vänjer oss snabbt vid och vi börjar alltså klaga på saker och ting. Därför att vi känner oss... Varför klagar vi? Ja? Känner oss blåsta kanske? Vi känner oss lurade på konfekten, inte vet jag. Tidningen Vi i Villa har i alla fall frågat en panel på 1750 svenska villaägare om vilken teknik de har problem med. Och som nummer 2 kommer då, förutom att det går för långsamt alltså... så kommer svårigheten att förstå hur tekniken fungerar. Men det kan man väl inte klaga på ändå? Det är ju, får man ju skylla sig själv. Där kan man ju läsa sig till. Hallå, vem har vi på tråden? Eller hur? Man kan ju inte skylla på att man inte förstår tekniken. Den måste man ju studera sig till, eller? Ja, jag har fel där. Jag vet inte. Vad säger du? God morgon. God morgon, god morgon. Ja, vem har vi där? Det är Danne. Tjena, Danne. Tjena, tjena. Jag känner att jag har problem att förstå de här nya prylarna, trots att jag bara är 30. Ja, men du, det är väl, är det prylarnas fel eller nej, är det ditt? Nej, nej, nej. Det är jag som är totalt ointresserad av teknik, men jag måste lika förbannat ha skiten. Ja, men det där är väl ungefär som körkort, va? Alltså, man, det är svårt att behärska en bils alla finesser. Det är svårt att, så att säga, behärska en bils alla grundläggande system, det vill säga gas och koppling och broms och sånt där. Men du måste ju, för att kunna köra bilen rent tekniskt, så måste du ju fatta detta. Och det måste du ju studera. Sen är det en massa teori därtill som du måste lära dig och slå in i järnbarken och få och fastna ordentligt. Ja, det värsta som jag tycker är att de ändrar reglerna. Jag har ju inte haft körkort lika länge som du har haft, men de har ju ändå hunnit ändra reglerna flera gånger om sedan jag tog körkort. Ja, men du behöver ju inte ta om körkort. Men vad jag menar är att det krävs ett visst egenarbete. Ja, du menar så. Ja, absolut, så är det. Och det är ju samma sak med teknik när det gäller datorer och sånt där. Att det krävs faktiskt ett egenarbete. Ja, men så är det. Nu har de ju kommit med det här nya Windows 8. Och jag är ju ingen hejare på datorer, men det är ju... Då är det ju någon form av app-system istället för det här med att du har små grejer på skärmen. Ja. Ska man lära sig nya appar och nya ikoner, och man har gjort om allting. Jag har tänkt jävla helvete. Ja, men ska man ju ha surfplatta och man ska ju ha såna jävla mediedator till tvn, och så är det Windows 8 i telefonen också. Ja. Men allt det där handlar ju om att de ska få sälja nya prylar hela tiden. Ja, så är det ju. Och de lyckas ju med det, de jävlarna. Ja, det man går på ett varje gång, ja. Ja, ja, ja. Och helt plötsligt så är det ju saker som man måste ha. Ja. Alltså det är lika viktigt att vara uppkopplad som att ha mat på bordet. Ja, det har ju blivit så. Och man är uppkopplad hela tiden. För jag har ju telefonen ansluten till mina e-mail och till min almanacka och allt sånt där. Och allt som händer skriver in almanackan. Sätter jag på datorn hemma så plingar det upp där också. Ja. Jag har inte ens en aning om hur fan jag har lyckats med allt det här, om jag säger så. Utan jag har bara gjort det och så bara flupp så kommer min almanacka upp på datorn hemma också. Ja, fast du inte har bett om det, så att säga. Ja, precis. Jag skriver in någonting i datorn hemma att jag ska komma ihåg någonting. Ja, då kingar det till i telefonen den morgonen. Då har du helt plötsligt kommit upp i almanackan på telefonen och den almanackan har skickat e-mail till mig. Ja. E-mail som påminner mig. Ja, det är ju bra, va? Men... Ja, det är lite spooky, det är det ju. Ja. Och sen just där. Men det där, vet du, det där finns i uppe i molnet, iCloud. Ja, precis. Nu har ju inte jag det här iPhone längre då, men och det är också en rolig grej. Jag bytte ju från iPhone till ett annat märke. Ja. Och då kan inte folk med iPhone kan inte skicka SMS till mig. För att det kommer till min gamla telefon som inte har något SIM-kort via det här iPhone och något eget meddelande. Ja. Och tydligen så måste man gå in på datan, gå in, logga in på min iCloud, ta bort det där som jag inte vet hur man gör för att få sms'en till min telefon. Mm. Men du? Och det är ju bara för att man ska binda upp så vet jag jävla märke. Ja, men det är klart att det är. Det är klart att det är. Jag föreslår så här att du köper en handbok. Ja. Och så tar du slutet av veckan och helgen här och sätter sig och pluggar på de här grejerna. Ja, jag får fan göra det. Det är trist, va? Men man börjar bli gammal. Ja, och då är man bara 30 år. Ja, precis. Är du alltså? Det är kört. Jag är 40 år äldre, ja. Skulle den här världen krascha, då vet jag åtminstone 100 olika örter och rötter man kan äta. Du gör det i alla fall. Jag kan göra upp eld utan tändstick. Ja, men då så. Jag kan överleva. Då ses vi ute i skogen. Det gör vi. Tack så mycket, hej. Hej. Ja, hörni, vi klagar mycket, det gör vi. Det finns annat vi klagar på också. Jag har kommit över en lista på vad folk klagar på när de är ute och reser. Den är faktiskt väldigt, väldigt intressant att studera. Och den är rätt kul också. Jag ska be att få presentera denna alldeles strax. Vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärd. Klockan börjar dra emot 6:30. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. 1,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Ska alldeles strax prata med Jerry. Jerry ringde och hade ett viktigt meddelande, ett viktigt ämne han ville prata om. Men innan dess, jag lovade lite grann, vi klagar ju på saker och ting. Och det är en del resenärer som inte är helt nöjda med de resor som de har köpt. Jag har kommit över en lista, det är Aftonbladet som har den. Till exempel, det tog oss 9 timmar att flyga från Jamaica till England. För amerikanerna tog det bara 3 timmar att komma hem. Det är orättvist. Geografi där kanske, en liten undervisning i. Vi var tvungna att stå i kö utomhus för att komma med båten. Och där fanns det ingen luftkonditionering. Nej. Just precis. Och ytterligare en här. Min fästman och jag bokade ett rum med 2 sängar och vi fick istället ett rum med dubbelsäng. Nu är jag gravid och jag tycker att ni bär ansvaret för detta. Hade vi fått det rum vi bokat hade detta aldrig hänt. Ja, det var några av de här klagomålen. Ganska intressanta sådana tycker jag. Ganska roliga. Vi ska ta några till sen. Det finns fler. Vi ska se här. Vad har... Johnny! Jerry, förlåt! Hej! Tjena Jerry! Ja, vad ville du prata om? Kustbevakningen var det, ja. Våra blåklädda herrar på sjön. Ja, jag har själv råkat ut för kustbevakningens långa, kletiga fingrar. Men också har de hjälpt till och det har också varit bra. Ja. Vad vill du säga om dem? När de ligger ute i november i regn och rusk en söndag mitt på dagen och har fastighetskontroller och det är 2 båtar. Var hade de detta? i Vaxholm. I Vaxholm, du, de är nitiska där. I somras åkte jag vid Vaxholm där också. Och då är det ju först, jag skulle åka norrut. Och då är det ju 5 knop va, först vid själva fästningen där. Ja. Och sen är det 8 knop. Ja, men det här är inte... Och sen så blev det fri fart. Och sen så blev det 12 knop, eller har jag för mig. Ja, 8 blir det. Ja. Så, och där åkte jag fast. För jag åkte 12 eller något sånt där. Därför att jag hade inte sett de där skyltarna. Det regnade och då visade jag ett fråga. Men var är de där skyltarna, frågade jag då kustbevakningen. Ja, de är där men man ser inte dem för de ser bakom några träd. Ja, det är spännande. Men de här nissarna ligger ute i november och tickar pengar på söndag. 4 man som... En på vattenskoter och sen till råga på allt så är det inte kustbevakningen i Vaxholm utan det är de nissarna som är från Djurö. Ja. De har inget bättre för. Nej, och de som jag råkade ut för, det var sjöpolisen, de kom från Nacka. De var ute i Vaxholm. Ja. Ja, och de var 3 stycken. Ja, och då tyckte jag att det här var väl ett jävla sätt att spendera våra pengar på och ligga mitt ute ingenstans utan att... när det inte finns någon folk ute. Att de ligger i sommar när det far omkring stora båtar, det köper jag. Men inte så här års. Nej, hur fort körde du då? Jag körde 10 knop för fort. 10 knop för fort? Mitt utanför, precis när man kommer in vid kodjupet. Ja, det var där jag var. Det var där jag var också. Det var där jag var också. Där ligger skylten långt ut på fjärden. Ja, man ser den inte där. Nej. Ja, man ser den om man vet att man ska titta efter den. Men de var väldigt ställda när jag sa frågan om de inte hade något bättre för sig när de ligger här mitt ute i november. Ja, men erkände du då? Ja, det gjorde jag. Ja, det gjorde jag också. Och då är man ju ganska snäll. Sen var det ganska roligt, det kom en båt till. Ja. Som de också tog, men de släppte honom. För att de hade nog att göra med mig. En liten superpeter kontra en större... Ja, det där hände mig också. Jag kan bara göra en sak i taget, även fast det var 4 man. Jo, men det där hände mig också faktiskt. Det var, vi låg ju där och guppade och jag hade ju ingen legitimation med mig, va? Ja. Så att de var ju då tvungna att ta mig och fråga vad jag hette. Och de var tvungna att fråga vad jag hade för personnummer. Och så skulle de hämta hem en passbild som så småningom skulle komma då till deras mobiltelefoner. Och så det tog väl kanske uppemot en halvtimme, tror jag. Ja. Och under tiden så tuffade en den ena, en den andra båten. Det var säkert 10 båtar som körde för fort där förbi. Och de bara liksom, ja, de brydde sig inte om det, de hade ju fullt upp med mig, va? Ja. Och det var ju ganska intressant det där. Och sen så när de väl hade fått den där passbilden på mig då tittar de på passbilden och så tittar de på mig och så fick jag ta med mössan och solglasögon. Och sen så räckte de över den här mobiltelefonen med den här bilden till nästa polis, då sjöpolis, och sen så fick de ju, alla 3 fick då godkänna eller så att säga intyga att jag var jag, och så kostade det 1200 spänn. Ja. Men jag tycker att de istället för att fälla kan man göra varning så här års också. Ja, men ja, jo, eller också kan man bara ge fan i så här års, ja, för det är som sagt ingen... Det är det bästa. Ja. Det är liksom ingen trafikfara, ja, direkt. Men, nej, det är det ju inte. Jag, i så fall, ja, för dig själv är det ju trafikfara att du är ute mitt i jävla november och kör båt. Ja. I en liten styrpulpetare. Ja, men men det är ju ditt eget val, så att säga. Ja. Ja, det ger ingenting för dem. Det roligaste var att de blev ganska tysta, men jag tyckte att de kunde göra något vettigare än att stå och jävlas med folk. Ja, det kan man väl tycka. Det bygger ju bara aggressioner mot. Ja, och det kostar en jävla massa pengar. Det är fånigt. Ja. Och sen så det finns så mycket annan brottslighet som man skulle kunna lägga lite pengar på. Men det gör de inte. De jagar några fartsyndare ute på en fjärd. Ja, en söndag eftermiddag. De måste blåsa budgeten ut så att de ska få lika mycket pengar till nästa år. Ja, nej, framförallt så är de tvungna att uppfylla sina mål. De måste ta x antal såna här fortkörare. Det vet jag inget om, men jag tycker det är löjligt. Ja, det är löjligt. Tack! Tack så mycket, Jerry. Tack, hej då. Jocke Bäckström har klivit in i handlingen. Välkommen, Jocke. Tackar så mycket för det. Vi pratade kustbevakningen här, alltså att en regnig eftermiddag. Det är två båtar ute, plus en båt ute plus en polisbåt ute. Och så tar de den här, polisen tar den här lilla båten för fortkörning på en fjärd. Ja. Ja. Det är ju spännande. Mycket. Det måste kännas väldigt angeläget för polisen med tanke på hur mycket skit polisen får att de inte klarar upp saker och ting. Ja, precis. Så måste det kännas väldigt, fan, vi klarade upp det. Vi fick minsann åtminstone ett tag på en fortkörare ute på fjärden. Ja. Du, Jocke, ja. Ja, vad vill du säga? Jag vill säga att 8 personer avled när tusentals människor stormade en lagerlokal där myndigheterna förvarade ris på Filippinerna. Det var efter enorma och ödesdigra tyfonen Haiyan. Och sen har vi att berätta om i nyheterna även att Barack Obama har aldrig varit mindre populär hos amerikanska väljare än nu, enligt en ny mätning. Ligger i sig till. Men det gör ju detsamma eftersom han inte kan bli omvald 2016. Nej, och det var väl, vad hette han? Roosevelt, Theodore Roosevelt. Han blev väl omvald 4 gånger? Ja, han trodde det var unik i historien. Ja. Just det. Och sen, nu går ju inte det. Nu kan du bara bli omvald. En gång kan du bli omvald. Vet du vad jag ska göra nu? Du ska nu gå ner till där nere till i entrén, till entrén vid gatuplanet och hämta Janne Westerlund som kommer alldeles strax. Tack så mycket för det. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Janne Westerlund är alltså på väg in i studion och ska vara här. Eftersom Kim inte är här så ska Janne Westerlund komma. Tack så mycket för det. Och hörni, den här faktiskt listan ifrån Aftonbladet här med klagomål från resenärer. Jag tycker den var väldigt bra. Vi var tvungna att stå i kö utomhus för att komma med båten och där fanns det ingen luftkonditionering. Det finns många lustiga klagomål. Ska beta av den lite till här alldeles strax. Lyssna på Hjärtsvärd på 101,9. Det är Radio 1. Det är Sveriges bästa radiostation. 101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Välkommen tillbaka till Hjärtsvärd. Ja, hörni, nu har klockan hunnit bli 06.48. Vi väntar in Janne Westerlund i studion alldeles strax. Men jag tänkte ta några ytterligare av de här klagomålen som har inkommit till Allmänna reklamationsnämnden som handlar om resor, alltså hur vi beklagar oss när vi har blivit felbehandlade eller vad som har hänt på resorna med saker och ting som vi inte är riktigt nöjda med. Det är slöseri av affärsinnehavarna i Puerto Vallarta att stänga på eftermiddagarna. Jag behövde ofta köpa saker under siestan. Den borde vara förbjuden, till exempel. Ingen berättade att det fanns fiskar i vattnet. Våra barn blev rädda. Vi bokade en utflykt till en vattenpark, men ingen sa att vi var tvungna att ta med egna badkläder och handdukar. Vi antog att det ingick i priset. Och här ytterligare en, trots att det stod i broschyren att köket var fullt utrustad så fanns det ingen äggskivare. Ja, det är alltså lite olika hur man tycker och upplever saker och ting. Vi är inte för jävla gnälliga egentligen. Vi tror oss ha betalt för ett fullutrustat kök och så finns det alltså ingen äggskivare. Det är ju någonting som man naturligtvis måste klaga över. Hörrni, och sen då det här som vi retar upp oss på när det gäller tekniken. Det går ju fortare och fortare och fortare med allting som har med teknik att göra. Dels utvecklingen går ju snabbare och snabbare och det är system som förändras och system som förbättras. Och sen så får vi det här bredband in i lägenheter och in i hus och så vidare. Och det, ja, till slut så vet vi inte riktigt vad det ser ut eller in och så måste man vara i princip dataingenjör och ha gått på Chalmers eller på Teknis för att överhuvudtaget kunna begripa hur man ska få på de där grejerna. Men klagar, det gör vi. Och det som vi klagar mest på, det är att det är för långsamma uppkopplingar faktiskt. För långsamma uppkopplingar alltså. Och det tycker nästan en fjärdedel av de tillfrågade att det handlar om 22,6%. Det är tidningen Vi i Villa har frågat en panel på 1750 svenskar som har då villa. Om vilken teknik de har problem med. Ja, då är det alltså uppkomningen. På andra plats så kommer, och det är ju väldigt intressant, på andra plats så kommer fattar inte hur det funkar. Fattar inte hur det funkar. Där är det nästan 12% som klagar på detta. Men det kan ju knappast leverantören beskylla sig för. Eller tillverkaren av datamaskinen. Eller tillverkaren, uppkopplaren, den som har kopplat in datasystemet. Eller vad det nu är. Eller bredbandsleverantören. Att du som konsument inte fattar. Det är ju bara att läsa innantill. Det kan vara krångligt, men det måste du ju göra. Det kan du inte klaga på att du inte fattar. Och sen är det många som klagar på att det är för många teknikprylar. Och det kan du väl inte heller klaga på egentligen. Det kan du väl bara tycka att nej, men jag skaffar inte alla de här prylarna själv. Det kan man väl tycka då är den resandes ensak. Det kan man väl inte heller klaga på. Det är ett helvete för mycket teknikprylar, men låt bli att handla alla dessa teknikprylar. Du behöver dem ju inte. Du tror att du behöver dem och du blir övertygad om att du behöver dem. Ja, så är det. Men egentligen så behöver du de alltså inte. Och sedan så kommer att det då är ständiga problem med uppkopplingen. Ja, det är väl... Det är väl så att det är ständiga problem med uppkopplingen, och det har väl kanske ofta med handhavandet att göra det där. Att man inte riktigt vet vad man ska göra, och sen så gör man på ett felaktigt sätt och så havererar hela systemet. Ständiga problem med uppkoppling alltså. Och sen då är det de som klagar på att det är för gammal teknik. Ja, men det kan väl ingen jävel hjälpa. Att du inte har köpt upp det på det senaste. För gammal teknik alltså. Det kan du inte klaga på. Nej, så att det var några saker där. Och sen är det väl då alltså på det viset att för 20 år sedan då fanns det ju överhuvudtaget inte saker och ting som hette datorer i varmans hem överhuvudtaget. Så jag fattar inte vad du klagar på. Och det här med att det skulle finnas en mobiltelefon i varmans hand eller ficka, det har vi inte heller riktigt... Vi är så jävla vana vid. Men idag så är man ju det, och idag så ser man det som en rättighet. Man ska ha åtminstone en dator, man ska ha en mobiltelefon och man ska ha en iPad. Man ska vara ständigt uppkopplad, det ska gå blixtsnabbt att få all information som du vill ha. Jag vet inte. Jag tycker inte vi ska klaga. Nu däremot så ska vi lyssna på en liten favorit i reprishjärtslista, nämligen Latin Lovers. Med i studion är Kim Kärnfalk och Alexandra Maric. De hörs också i bakgrunden. Hjärtslista alltså, 5 tankar om Latin Lovers kommer här. Hjärtslista. Just det, och hjärtslista. Hey! Hjärtslista idag handlar alltså om en utdöende men ändå fortfarande existerande grupp män. De kallas för Latin Lovers. Oh. Får man protestera mot listan eller ska man vara tyst? Nej, man behöver inte vara tyst. Man får protestera. Man får naturligtvis applådera, jubla. Och... Alltså, det får man göra, ja. Okay. Förlåt. När det gäller språket, Latin Lover-språket alltså, your eyes are like deep wells. Det betyder egentligen dina ögon är som djupa brunnar. Men på Latin Lover-språket så betyder det ikväll kommer du att hamna i brygga. Och på hud, antagligen. Hjärtslista, plats nummer 4. Rörelserna, Latin Lovers rörelserna. Han klär sig med blicken, han klär av dig med blicken och tar sig själv mellan benen. Det betyder normalt att det kliar, men på Latin Lovers språket så betyder det att jag har ett stort paket till dig. Hjärtlista, plats nummer 3. När det gäller kläderna så har en äkta Latin lover, han har ingenting under, vare sig kavajen eller byxorna, ej heller strumpor i sina vita loafers. Det betyder normalt att han har glömt att tvätta. På Latin lover-språket betyder det, det finns inget skal på bananen. Hjärtlista, plats nummer 2. Nej, ja, när det gäller Latin Lovers smycken och frisyr samt tunga guldfärgade kedjor runt halsen och till lika en bred armlängd, också i något guldliknande material och massor av flott i håret, så betyder det normalt dålig smak. På Latin Lovers språket betyder det jag har glömt checkblocket hemma. Bjuder du på en drink ikväll? Hjärtslista på plats nummer 1. När det gäller presenter. Latin lover alltså. Jag ger dig en resa till stjärnorna en natt. Det betyder normalt ett litet äventyr och sen farväl. På Latin lover-språket betyder ett litet äventyr på stranden och sen en oviss väntan på provsvaren från hudpolikliniken. Men idag var du riktigt rolig, Gert. Ja, mina vänner, det var Gerts lista det. En liten repris, en trevlig lista från en gång i tiden. Janne Westerlund är på väg in i studion, kommer här alldeles strax. Nu ska vi ha nyheter. Lyssna på Gerts värld på 101,9. Det är Radio 1, det är Sveriges bästa radiostation. 101,9. Radio 1. Gerts värld. Jag heter Gert Fylking. Och jag heter Janne Westerlund. Tjenare, Janne Westerlund. Vi gör så här. Ja. Får jag en applåd? Vad härligt. Det är inte så ofta du får applåder, kanske inte, men du får det här i alla fall. Hörde du hur jag rosslade på morgonen? Ja, du, herregud. Det är, du kanske inte är van att gå upp vid den här tiden? Nej, det är jag inte. Nej, jag går upp 4:30 varje morgon, måndag till fredag. Ja, men du är ju också 300 år, så att du kan det. Ja, man vänjer sig vid saker och ting. Men jag är tyvärr ingen morgonmänniska. Men nu är det på detta viset. Janne, du är här därför att Kim är inte här. Du är så att säga Kims stand-in, som det heter. Ja, såklart jag ställer upp. Ja, det är bra det. Janne, vi ska börja som vi plägar. Dagens guide. Och jag slår upp i boken. Tjejen säger: du dansar ingen vidare, och den manlige kavaljeren: men jag håller gott. Nej, jag fattar inte. Jag tar en till. Den var ju risig, det måste jag hålla med om själv. Sixten var liten och mager och hade gått och gift sig med Hilda, som var stor och tjock. Hon är väldigt tung att bära över tröskeln, sa kompisarna. Ja, sa Sixten, jag fick gå två gånger. Vet du, det börjar ta sig. Har du någon tredje eller? Nej, nu får vi nöja. Det var två åt gången. Men jag undrar, hur gick han? Det gjorde han då på något sätt. Ja. Han hade delat upp henne. Du, ja, det är bra. Nu så har vi kommit fram till. Dagens datum i historien. Ja, och det är som sagt inte vilken skitdag som helst. Det är den 13 november. Vi ska vara glada över att det är den 13 november. En onsdag, lilla patteklappedagen, och inte den 13 november. En fredag, för då har man ju otur hela långa dagen lång. Just det. Men det är i alla fall den 13 november. Christian och Christer har namnsdag. En liten tårta till kaffet där kanske skulle vara på sin plats. Mm-hmm. Och 1960, då går Sveriges scoutförbund och Sveriges flickors scoutförbund samman till Svenska scoutförbundet. Just det, de gillar vi. Scouterna, ja. Vad är det, deras ledord? Alltid redo. Precis som du och jag. Ja, alltid, ja. Redo. Alltid redo. Och så gör de honnör sådär. Just det, med två fingrar. Mm. Sen så kan vi också konstatera att 1994, det var början till slutet det, då hade vi en folkomröstning om svenska medlemskapet i EU, och resultatet blir ett ja, att Sverige ska gå med. Nu är det ju så att folkomröstningar är ingenting som regeringen behöver rätta sig efter, utan det är ju bara rådgörande. Men de bör ju, om de vill sitta, eller? Nej, det bör de inte göra alls. De bör inte göra någonting. De kan göra precis som de själva vill. Men i det här fallet så hade man en folkomröstning huruvida vi skulle vara med i EU eller inte, och vi röstade alltså ja, och då blev Sverige medlem i Europeiska unionen den 1 januari 1995. Vi hade till exempel en folkomröstning om huruvida vi skulle gå från vänstertrafik till högertrafik. Det gick bra. Då röstade alla på, en övervägande majoritet röstade på att vi skulle behålla vänstertrafiken. Okay. Alltså gick vi över till högertrafik. Såklart. Ja, det var detta om detta. Ja, 1782, då föds Esaias Tegnér. Ja, vem fan var han då? Jo, författare, skald, biskop i Växjö stift och ledamot av Svenska akademien. Och han skrev en dikt som är fantastiskt bra och som börjar så här. Den är, dikten heter Det eviga. Första versen. Väl formar den starke med svärdet sin värld, väl flyga som örnar hans rykten. Men någon gång brytes det vandrande svärd och örnarna fällas i flykten. Vad våldet må skapa är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort. Wow. Ja, han kunde han, Esaias Tegnér. Och det intressanta med det här, med den här dikten, är ju bland annat den att det här, Esaias Tegnér och den här dikten, den fick jag alltså första kontakten med i småskolan. Jaha. På den tiden så undervisar man i såna här saker. Då fick man berättade lära sig såna här grejer. Och därför så, när till exempel så läste jag här igår när jag gick igenom det här dagens datum att Esaias Tegnér. Ja visst fan. Det var ju han som hade skrivit Det eviga. Och så slog jag upp den, tänkte jag, den ska jag faktiskt ha. Tung där snubbe, som vi säger. Ja, faktiskt. Mycket, mycket bra dikt. Esaias Tegnér alltså. Mm. Men det som är mest spännande det är att på den tiden när jag gick i skolan, ja, då fick vi lära oss lite allmänna grejer sådär, hitan ditan. Som kan vara bra att ha bland annat när man spelar Trivial Pursuit. Ja, men såklart. Och då fanns också skolaga, som tur var för dig. Ja, du måste ha haft mycket stryk i skolan. Ja, inte mycket, men det hände. All rätt. Med all rätt, det hände faktiskt. Men skollaga var ju inte att man slogs blodig. Nej, utan det var tillrättavisning. Tillrättavisning, fysisk tillrättavisning, man blir utkörd och så vidare. Idag, jag kan sakna den tiden. Ja, faktiskt. Idag så har man ju istället överfört det till skolgårdar och till ute i korridorer där man blir då misshandlad av kamrater istället. Just det. Det hände ju inte på min tid överhuvudtaget. Nej. Idag så blir det ju misshandlad och det tycker man ju då är mycket bättre. Ja. Av någon outgrundlig anledning. Jag förstår det, men inte på det där. Nej, det är en speciell värld vi lever i just nu. Ja, det är alltså blivit, det är mycket bättre anser man idag att vi mobbar varann, att vi slår varann blodiga, att vi tänder eld på skolorna och att vi tänder eld på papperskorgar, att vi skriver fitta, kuk, knulla, hora på stora tavlor runt omkring på den svarta tavlan och så vidare, att vi kallar lärarna för könsord, att vi skriker och gormar, att vi inte lär oss någonting, vi behöver inte lära oss någonting, vi kan sitta och smsa hela lektioner och så vidare. Jag är helt med, det är så bra, jag säger inte emot det, det tycker vi är mycket bättre. Vilka är de här vi du pratar om? Jag tycker inte det här. Nej, men vi, ja, det allmänna tycker vi kan rösta om det här. Det politiskt korrekta Sverige tycker att det är på det viset. Kan vi inte rösta om barnagan, om den ska tillbaka eller inte? Ja, det kan vi göra alldeles strax. Jag ska berätta att Werner Aspenström föddes 1918. Och sen ska jag berätta också att Timell Martin har namnsdag idag. Grattis. Eller förlåt, Martin. Eller förlåt, födelsedagen. Födelsedag. Ja. Grattis. Är född 1957 och dog, gjorde. Nu, Martin Timell! Nej, grattis. Faktiskt inte, okay, utan Rossini. Han och det... Ja, det är sånt där som jag vet, va. Vem är Rossini? Ja, det var ju han som skrev operan Barberan i Sevilla till exempel. Det är inte han som är vinet på systemet. Nej, Rosita var det, förlåt. Jag sa fel. Det har jag hört. Det här är Barberan i Sevilla. Det är bra grejer. Jag rekommenderar alla som inte, och även dig Janne, att du liksom någon kväll i alla fall släpar dig ifrån Hökarängen in till Gustav Adolfs torg, till operan, och faktiskt löser en biljett och går och ser en opera. Jag skulle vilja gå på opera med dig, Gert. Kan ja, inte du och jag göra kan någonting? Kan vi visst göra det. Någonting borde vi göra ihop. Ja, vi kan ta med oss kärringarna så kan vi gå på operan. Tycker jag. Får vi klä upp oss lite också? Ja, ja, och smoking och grejer. Ja, det kan vi göra. Jag har ju köpt min på dress, eller man får inte göra reklam. Men jag har ju en jättefin smoking nu. Ja, är snygg. Ja, det var detta om detta. Och sen en kille som dör 1969. Jag vet inte varför, men jag tycker bara att hans namn är så fint. Rosita? Nej, nej, han var svensk jurist och ämbetsman. Han hette Åke Dag och Natt. Ah, ett fint namn. Dag och natt. Ja, det tycker jag. Han måste ha blivit mobbad. Varför det? Jag vet inte. Han gick ju på Lundsberg förmodligen. Ja, då fick han ett strykjärn på. Ja, kanske det, kanske det. Ja, Jocke, vi inväntar Jocke Bäckström som ska komma in alldeles strax och berätta lite grann om saker och ting. Vad vi ska få för nyheter. Janne Westerlund är här istället för Kim Kärnfalk som är där. Oh. Och... vi ska ha, nämligen eftersom klockan är alldeles strax 7:15, då ska vi ju ha dagens gåta i Gerts värld. Varje dag så skriver jag en gåta. Mm-hmm. Och den här gåtan, Janne, du får inte säga någonting. Okay. Det är så att du eventuellt mot all förmodan skulle det, kunna svara. Det kommer aldrig hända. Men jag vill att du som lyssnare är uppmärksam nu och sen när du tror dig kunna svaret ringer 0211 12 13. Så här lyder gåtan. Den kan ha motor, elektrisk, bensin eller diesel, eller så driver du själv. Det finns en spark i fotboll som kallas så, och en speciellt för två. Inte en aning. Den kan ha motor, elektrisk, bensin eller diesel, eller så driver du den själv. Det finns en spark i fotboll som kallas så, och en speciellt för två. Ja, vad är det jag tänker på? Du ringer 0200 11 12 13. Jocke Bäckström har klivit in i handlingen. En liten nyhetsuppdatering, varsågod. Unga elever på en skola norr om Stockholm har de senaste veckorna utsatts för vad som tycks vara en riktad grooming-offensiv av en eller flera engelsktalande nätpedofiler. Det ska vi berätta mer om i nyheterna. Och en målning av den brittisk-irländske konstnären Francis Bacon har sålts på Christie's i New York för en jädra massa pengar. Och det är det högsta pris som har betalats för ett konstverk, alltså, på en auktion någonsin. Mm. Och det är ju så att vissa människor har otroligt mycket pengar. Mm. Och de vill äga vissa grejer. Ja. Därför att det finns väldigt få utav dessa grejer. Det kan vara en tavla till exempel, eller en fotbollsspelare. Jag hade nog satsat på en tavla. För tavlan stiger i värde, fotbollsspelaren sjunker i värde. Ja, vad ska man göra med fotbollsspelaren, tänker du? Om kan man ha hemma. Ja, som inventarie. Som kan sitta i soffan. Ja. Bara när det kommer gäster så kan man... Och det här, varsågod. Ni kanske inte känner Zlatan, men det här är Zlatan, varsågod. Ja, just det. Så har man köpt honom för en miljard. Ja. Gert, jag gjorde en av de konstigaste grejerna. Det här var länge sedan. Ja, jag var men det får du ta sen. Ja, du får berätta den sen. Janne ska alltså berätta en konstig historia om hur det var när han var ung i Finland på den tiden. Vi ser fram emot den väldigt. Nu gåtan först bara. Den kan ha motor, elektrisk, bensin eller diesel, eller så driver du den själv. Det finns en spark i fotboll som kallas så, och en speciellt för två. Ja, vad är det jag tänker på? Jag blir förvirrad av den här fotbollssparken. Du ringer 0200 11 12 13 till mot samtal nu. 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Och jag heter Janne Westerlund. Och Janne Westerlund är här därför att Kim Kärnfalk är inte här. Vi har lite stand-ins denna. Stand-ups, stand-ins. Mm. Så är det med saken, ja. Jo, vi hade en gåta här alldeles nyss. Och vi ska be att få svaret på denna gåta. Vi ska koppla in direkt från Segeltorp. God morgon, säger jag till Jens. Hallå, hallå. Tjena. Hej. Jens, jag ska ta gåtan här först. Den kan ha motor, elektrisk, bensin eller diesel, eller så driver du den själv. Det finns en spark i fotboll som kallas så, och en speciellt för två. Ja, Jens, vad är det jag tänker på? Jag tror att det är cykel. Bra där! Applåder och visslingar. Tack, tack, tack, tack. Det var helt rätt. Ja, vad tog du det på? Det var ju sparken i fotboll där. Det var det? Ja. Och det var det som gjorde Janne Westerlund alldeles förvirrad. Ja, ja. Ja, ja, vad jag tänker på alltså, det är cykelsparken, den så kallade bicikletasen. Just det. Den som renderade Zlatan ett pris här på fotbollsskalan. Det var fantastiskt. Det här målet som man gör utifrån halva plan. När han, det är en cykelspark. När han gör en cykelspark i en bicikletas och gör mål på England. Och så kan den ha motor också, elektrisk, bensin eller diesel. Ja, det kan ju då kallas för motorcykel om man vill det. Eller också driver du den själv, du trampar på, cykelspark som sagt, och sen så finns det en speciellt för två, den kallas för tandem. Cykel. Ja, det har du rätt i. Bra där, Jens. Vinner han något då? Ja, han vinner en puss i Porsche. Tack, tack, tack. Du, Jens, får jag fråga, vad gör du? Jag sitter i bilen här med Julia och är på väg till skolan. Jaha, är det du eller Julia som går i skolan? Ja, det är Julia. Det är Julia, vilken klass går Julia i? I trean. Julia, min vän, hälsar vi så gott till. Ja, det gör vi. Hallå, kan vi få prata med Julia kanske? Ja, hon kommer här. Tack snälla. Tänk på vad du säger nu, Gert. God morgon, hon Julia. Hon vill inte prata. Hon förstår vad som var på gång. Julia, tackar vi i alla fall. Kör försiktigt och ha en bra dag i skolan. Tack så mycket. Och ja, tack samma. Jens, hej. Hej. Ja, men du, Gert, Jens måste ju vinna någonting. Han får mejla till mig så fixar jag. Jens, lyssna. Mejla till mig och så fixar jag en present. En grej. Du måste ha om de gissar rätt, du måste ha någonting du ger till dem. Ja, du menar så. Ja, mejla, Jens, mejla du till Janne Westerlund. Nej, mejla till mig. Till dig? Ja, ja, det är klart. Då fixar vi någonting. Till radio1.se. Du kan inte ha en sån där svår tävling och sen har du ingenting. Nej, det menar så. Du, på tal om mejl så ska vi se här. Jag fick ett mejl igår. Jaha. Dagens mejl. Gårdagens mejl. Mm. Ja, jag fick ett mejl igår alltså. Och vi pratade ju, det här var igår eftermiddag jag fick det, igår morse så hade vi pratat om den här famösa, den här bilen som Anders Svensson fick på fotbollsskalan, och hon, Therese Sjögran, fick ingen bil. Hon fick ingen bil. Nej, men han fick en bil. Just det. Och då så kan man ju tänka sig som så att fotbollsförbundet kanske gjorde lite fel där. De ska ju åtminstone, de borde ju så att säga, tänka, två bilar. Nej, antingen ska vi ha två bilar eller ingen bil, tycker jag att Svenska fotbollsförbundet ska tänka. Men å andra sidan så kan man ju också tänka så att, nej men Anders Svensson, han har ju dragit in hur mycket pengar som helst till Svenska fotbollsförbundet. Therese Sjögran kanske bara har kostat pengar, det vet vi inte så mycket om. Det har du en poäng. Och då kan man ju tycka att en bil... Nu har det visat sig att den där bilen är ju en ganska dyrköpt historia. Dels för Anders Svensson, han får ju betala uppemot åtminstone 150 000 kanske i skatt. Men vänta nu, Anders Svensson har spelat fotboll i England. Han kan betala den skatten. Jo, men han får betala för att ta över bilen. Så får han betala. Sen får Svenska fotbollsförbundet betala 150 000 kronor eller vad det är, i någon form av arbetsgivaravgift. Men kan inte Anders Svensson sälja bilen till Therese Sjögran? Problemet löst? Jo, så kan man ju tänka sig. I alla fall så pratade vi om det där igår och jag sa det. Det kan ju vara så att folk tycker, och anledningen till att Anders Svensson har dragit in mer pengar till Svenska fotbollsförbundet är att det kanske inte är så många som tycker att det är så jätteroligt att titta på just damfotboll. Ja, men det är ju fakta. Ja, och då så säger jag att de kanske inte springer lika fort och de kanske inte skjuter lika hårt. Nej, och de är inte lika korkade som vi män. Nej, vi män spelar ju fotboll med hjärta och utan hjärna. Ja, ja. Hur som helst, då det i alla fall så skriver Rickard Nygren ett mejl till mig på detta ämne. Gert, är du helt jäkla släppt? All right. Hon springer inte lika fort, skjuter inte lika hårt, hon drar inte in lika mycket pengar som han. Ibland märks det att det är dags att kliva av stolen vid mikrofonen. Det märks att du är en gammal stofil med ett synsätt som kanske gjort sig rätt på 30-talets Sverige. Jävla byfåne, undertecknad Rickard Nygren. Vi ringer upp Rickard och pratar fotboll, det här är jättekul. Lämna en telefonnummer. Nej. Nej, ja, fan vad synd. Ja, ja. Honom hade vi kunnat ringa upp. Eller kan inte Rickard, om du hör, ring så ska vi jävla prata dam- och herrfotboll. Detta brännande ämne som berör så många. Ja, vi får se här. Det är någon som ringer. Kan se Rickard. God morgon, vem där? Hallå? Hallå? Vem har vi på tron, tro? Erik. Hej Erik. Hej. Vet du vilken dag det är idag? Ja, det är lilla patteklappedagen. Ja, och sen är det smörgåstårtans dag. Är det smörgåstårtans dag också? Ja, det har jag helt missat. Du får väl komma förbi med en smörgåstårta då. Ja, för jag gör det. Ja, Ringvägen 52. Hur kommer det sig att en man som du vet att det är smörgåstårtans dag? Nej, jag vet inte. Jag kollar en så här app. Jaha. Smörgåstårta-appen. Ja, det där är väldigt bra. Ja, tyvärr har jag missat det. Men då vet vi. Då får vi käka lite smörgåstårta. Ja, då får vi det. Tack så mycket för det tipset. Tack. Hej då. Hallå där. Hallå där. Ja. Ja. Har vi någon där, tror jag? Hallå. Hallå. Ja. Hej. Hej, vem där? Hej, vem där? Då ska vi se om vi har någon på tron som vill svara och vara med. Hallå. Ja. Hur var ditt namn? Svenne Pelle här. Jaha, hej, Svenne Pelle. Vad kan vi göra för dig? Ah, jo, vi pratade ju igår om det här med damfotbollen, hur den kunde locka till fler tv-tittare. Att de skulle ha lite urringat och kanske minikjol på sig. Ja, som du menar som tennis. Okay. Ja, tennisen har ju faktiskt lyckats med detta knepet att dra lika mycket tv-tittare och publik som tennisen för män. Jag ska säga så här till dig, Svenne Pelle, och till dig, Gert, att det spelar ingen roll vad de har för kläder och hur de gör sig till. Damfotboll är inte lika bra som herrfotboll. Nej, men de kan ha på sig vad de vill. Vänta ett tag nu, Janne. Vänta ett tag nu. Nu är det på detta viset att tennisen, om vi jämför, om du tar en kvinnlig tennisspelare och ställer mot en manlig tennisspelare, så kommer den kvinnliga tennisspelaren få stryk alla dagar i veckan. Oavsett hur duktig hon är mot en manlig tennisspelare som är sidan liksom på topp 1000. Mm. Samma sak i fotboll. Där har de då lyckats med att få lika höga prispengar, de får lika mycket pengar, de får lika mycket tv-tid, de får lika därför att män tycker om att titta på halvnakna tjejer som spelar tennis. Ja, precis. Och sen har jag tänkt på det här. Jag har grundat lite innan. Då skulle nästa steg kunna vara att man fick följa med in i omklädningsrummet och kanske till och med in i duschrummet. Som du gör. Ja, så kan man lägga på sån här distad gitarr så här. Och så kommer tränaren in. Kanske en man och bara, ja, hallå tjejer. Jag tänkte... Eller någon kanske, det kommer en pizzabagare in bara, hallå, var det beställt pizza här då? Är det så du tänker? Nej, det behöver inte vara alls. Jag förstår vad du menar. Det får man göra i till exempel i ishockey. Pausvilan, där får man ju följa med in i omklädningsrummet. Ja, precis. Vilken jävla gris du är, Svenne Pelle. Ja, jag vill följa med. Kan jag få följa med i omklädningsrummet lite grann? Ja. Och vi sitter i soffan och ja, men det skulle ju aldrig, i manlig fotboll får du göra det. Och i ishockey får du göra det. I damfotboll eller damhockey skulle du aldrig få göra det. Ja, Svenne Pelle, vi har en del fördomar att ta tag i här. Menar du att det är ojämlikt just tack det? Tack så mycket för det. Tack så mycket ska du ha. Tack. Det var Svenne Pelle. Du, vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärd. Telefonnumret in i studion är 0211 1213. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Janne Westerlund. Tjenare, Janne Westerlund som är här istället för Kim Kärnfall. Just det. Ja, vi kommer att prata om fotboll. Vi kommer att prata om den här famösa bilen som alltså Anders Svensson fick sig tilldelad på fotbollsgalan. Det blev en jävla platt match det där, tycker jag, för Svenska fotbollsförbundet. Men vem ger varann bilar nu för tiden? Alltså, Svenska fotbollsförbundet ger inte varann bilar, utan de ger bil till Anders Svensson. Kan man inte komma på något bättre? Alltså att ge bort, du vet, sådär. Nu har du spelat bra under många år, du har gjort så många landskamper. Jo, men det här var väl så att sponsorn här, de ville ju ha extra uppmärksamhet kring sin bil. Just det var det. Väl därför de gjorde det på detta viset. Ja, men det blev en dyr historia för fotbollsförbundet, å ena sidan rent pekuniärt, och å andra sidan så blev det dyrt för dem även ur ett perspektiv där man alltså nu lite grann garvar åt Svenska fotbollsförbundet, man snackar skit om Svenska fotbollsförbundet, man tycker de är en jävla arslen, Svenska fotbollsförbundet. Och så. Men det är ju klumpigt helt enkelt. Ja, det är väldigt klumpigt. Vi ska ha en landsman med till dig, han heter Matti, god morgon. Inte det, däremot så har vi med oss Daniel. Vad fan då, hallå där. Det här är Matti. Hej, hur är Matti? Hur är Håmenta? Håmenta. Hur är läget? Jo, jag tycker att ja, det är bra om vi ska ventera lite det här. Och det är inte så jävla dumt, det där är ju smart. Mm. Med bilen menar du? Ja visst, för att, eller det kanske är att överskatta ber folket, men ja, om ni båda två skulle ha fått en bil, ja. Vad skulle ni ha skrivit eller pratat om då? Ingenting? Nej. Nu då snackar man, hur många minuter eller timmar har det pratats om det där? Ja, ja. Just det. Om Volvo, vad heter det, Volvo gjorde miss eller rätt, men nu skulle Volkswagen Audi skänka en bil till henne istället, och då jävlar skulle den skrivas igen. Ja, du menar så. Men det skulle vara jättesmart av någon annan biltillverkare att säga, nu har vi gett en bil till Therese Sjögran. Precis, ja. Och om båda två skulle ha fått, inte ett jävla ord skulle det varit. En notis bara. Ja, ja, men har du rätt. Ja, men det är ju så. Och, men den stora vinnaren i sammanhanget, det är ju staten. Därför att ett, de får in 100 000 kronor eller 150 000 kronor i skatt ifrån Anders Svensson, och de får in 100 000 kronor i arbetsgivaravgift ifrån Svenska fotbollsförbundet. Så att de får ju in en 300 bara där. Ja, men förutsatt att förbundet har varit ägare till bilen, om inte Volvo, om Volvo har direkt skänkt bilen till Anders, då blir det inte den där skatteeffekten där gentemot förbundet. Aha. Ja, jag känner inte till det där, men du ser, okay. Matti, du ser konspirationer överallt, märker jag. Ja. Matti, tack så mycket för det. Kitos. Hej, hej. Hallå. Hallå. Ja, vem har vi på tråd? Jimmy här. Hej. Tjena Jimmy. Jag får välta på Janne och så något är det. Hej, hej, hej Jimmy, hur läget? Tjena, jo tack, det är bra. Vadå Jimmy, pratar du också finska? Har du lärt dig i fängelset? Alla eller? Kan vi... Alla som har y på slutet är kriminella. De ringer in. Vad har du på hjärtat? Han är två. Ja. Ska ni vara med på en grej i december? Jaha, vad är det nu för något? Vi kör ju varje år. Vi är bara bajare då. Nej, ta bort det här samtalet på en gång. Jag vill inte höra det jävla bajensnack. Det handlar inte om oss faktiskt. Det handlar om våra stackars hemlösa i Stockholm. Ja. Aha, okay. Vi har en insamling. Vi har ett stånd där vi skrapan på Söder. Okej. Okay. Vi säljer våra halsdukar och souvenir och allting. Och där har vi även en insamling där folk får komma och lämna in varma kläder och sockor och halsdukar och mössor och sådär. När är det här då? Det här gör vi i mitten på december. Och sen brukar vi försöka dela ut det här en eller två dagar innan julafton. Det tycker jag låter bra. Det är jättebra. Kan man lämna in Djurgårdsgrejer då? Ni får lämna precis vad ni vill, förutsatt att det är varmt och det hjälper de hemlösa. Ja. Då kommer jag med mina Djurgårdshalsdukar där på Götgatan. Det kommer bli ett jävla liv. Jag förstår att du vill bli av med dem. Alltså, du börjar komma till insikt. Men du, kan du inte mejla till oss på något sätt då, så vi får informationen? Självklart kan jag göra det, och det är ingen stor grej. Det handlar om att hänga med ut och leverera de här grejerna. Ja, ja. Men det låter som en bra grej det gör. Tack så mycket för det. Kika in på radio1.se. Nej, tack ska du ha. Då ska vi se om vi har ytterligare... Du låter så jävla kort. Det här var en bra grej. Ja. Du låter så här, hej, hej. Hej, hej. Du liksom bara lägger på luren liksom. Hallå, ja. Ja, god dag, god dag. Vem har vi där? Vi har Anton. Tjena, Anton. Tjena. Ja, vad vill Anton? Jo, nej men jag kollade på Aktuellt igår och då tyckte jag det inte alls var som att det var Volvo som hade skänkt den där bilen, utan det var ju, för de pratade ju med ordförande för fotbollsförbundet, då sa de att de hade sökt, alltså att de hade velat köpa bilen. Jaha, ja. Mm-hmm. Ja, ja, vi blir inte riktigt kloka på det där. Men det är väl, alltså, det är väl själva grejen är väl att det är dumt att ge bara till den ena när båda skulle ha. Det är väl det som är... Jo, jag vet. Sen spelar det ingen roll vad det är för bilmärke eller hur beskattningen är. Det är väl själva handlingen. Ja, den är korken. Jo, men då skyllde de på att de skulle göra någon liknande grej nästa år. Men jag menar, det är ju bara för att de har nu fått lite kritik. Ja, jag visste det så. Ja, visste det så. Men som sagt, eftersom Svenska fotbollsförbundet beter sig på det viset, så kommer väl också kanske svensk damfotboll också att bli lite eftersatt när det gäller andra saker, kan man ju då förmodas tänka. Men mig spelar det som helst ingen roll, därför att jag tycker fortfarande att damfotboll, det är som V75 med kor. Jag tycker att det är ett väldigt roligt skämt. Det är så jävla... Du är så jävla OPK som vi brukar säga, men det är väldigt kul. Ja, tack så mycket för ditt samtal. Okay. Hej, hej. Jocke Bäckström har klivit in i handlingen. Det är dags för en liten nyhetsuppdatering. Klockan är alldeles strax 7:45 nämligen. Varsågod. Ja, president Barack Obama har aldrig varit mindre populär hos amerikanska väljare än nu, enligt en ny mätning från ett ansett universitet. Och ja, vad ska vi ta med då? En utländsk man i 45-årsåldern sköts ihjäl av polis från en flyktingförläggning i Värmland under natten. Ja. Det ska jag rapportera mer om då i nyheterna 8:00. Man kan säga att Barack Obama bleknar där bort igenom. Ja, det finns visst grus i maskineriet just nu för honom. Mm. Tror du att du har med att göra med den här stora striden som man hade här för en knapp månad sedan, när de pratade om det här skuldberget som de eventuellt skulle låta gå i taket eller inte? Ja, dels det, men jag tror framförallt så handlar det om det som du och jag pratade om sist, nämligen att Amerika är så fruktansvärt polariserat just nu. Det går som en kil mitt emellan, särskilt i mitten av Amerika, mellan de kristna, republikanska, konservativa väljarna och de som tenderar till att vara lite mer liberal på kusterna. Jag tror att det kommer att... Mellanvästern som vi kallar det. Just det, mellanvästern. Det är inte att leka med. Ja. Nej, okej, tack så mycket för det, Jocke Bäckström. Nu så ska vi dessutom öppna upp telefonslussarna som det kallas. Vi ska få ringa in 0200 11 12 13. Janne Westerlund och jag, Gert Fylking, vi står beredda att ta emot samtal. Och vi ska också titta närmare på den här listan som jag kom över på Aftonbladet om vad folk klagar på, nämligen som har varit ute och rest. Väldigt underhållande. Okay. Listan. Man undrar vad tror folk att egentligen de ska få för pengarna? Mm-hmm. 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Hallå ja, mina vänner. Då blev det helt plötsligt så att Janne Westerlund gick och hämtade kaffe och så blev det lite spill på vägen. Nej, men säg som det var. Vad tog jag med till dig? Du tog en ros. Ja. Min älskling, du är som en ros, nyutsprungen skär. Ja, som den ljuvaste musik, min älskade, du är. Det är så jag känner för dig. Skaldade Evert Taube. Med oss på tråden har vi Marcus. Hallå. Hej Gert. Tjena Marcus. Hej hej. Hörru, vet du vad? För det första, den här stormen. Jag har ju förstås inte hört det. Jag har inte märkt någon storm överhuvudtaget. Nej, men den var ju inte här. Den var ju på Filippinerna. Hej. Ja. Nu pratar vi om det här med fotboll. Jaha. Är vi tillbaka på fotbollen igen? Ja, ja, okej. Okay. Du menar stormen i vattenglaset, ja? Precis. För det första, jag förstår inte varför det ska vara sån jävla millimeterrättvisa när det gäller det här. För hade det varit tvärtom nu, att det var en tjej som hade fått bilen istället, det hade inte hänt någonting. Det är ingen som hade skickat in någonting. Nej, men det hade inte gjort det, därför att då hade man nämligen sagt att hon har nämligen gjort 182 landskamper. Och hon är den som har gjort flest landskamper i hela Sverige någonsin. Ja. Anders Svensson, han kommer först på 6:e plats. Jo, men jag har aldrig hört talas om människan. Och hade inte ni dragit upp, eller ni, ja det är faktiskt genom er som jag förstod att har faktiskt hänt någonting. Jag har aldrig hört talas om människan. Jag har aldrig tittat på en match överhuvudtaget när kvinnor spelar. Jag har som sagt, jag vet inte, det har bara inte blivit så. Nej. Och helt ärligt, de få tillfällen när jag väl har sett det så har jag bara tappat intresset på en gång. Och jag tycker att jag förstår inte. Anders Svensson är ju en jättestor spelare. Alltså, det är liksom ljusår emellan. Och om man skulle ta en jämförelse, det finns ju inom filmvärlden, inom sångbranschen. Det finns ju jättemycket artister som håller på mycket, mycket längre än andra. Men de får inte lika mycket uppmärksamhet. Ska, ska vi liksom dra det här över alla... alla olika grenar och ja, det tycker... alla ska med, alla ska med, alla ska ha bil. Jo, men det är verkligen folk och blir helt upprörda. Ja. Nej, det är inte alla. Det är vissa som kallar sig politiskt korrekta och som sitter på de här så kallade sociala medierna och tycker. Och så rör man upp sig och ondgör sig över saker och ting. Ja, ja. Och så hittar man på såna här folkstormar. Mm. Och sen så vågar ingen annan människa säga annat än att det är för bedrövligt och att det är för besvärligt och att det är för jävla jobbigt allting. Och nästa vecka är det någon ny grej vi ska uppröra sig över? Ja. Kaffe, filter eller? Med Twitter, kan ni lägga ner? Jag fattar inte, det känns som en ankdamm. Ja, men jag säger ju att det är det. En ankdamm. Ja, herregud. Ja, men det, jag vi ska inte prata mer om det här nu. Marcus, din vän. Hörru, jag vill bara säga en sak. Hörru, vet du vad, Gert? Du ska ha tur att inte du är en tjej, för det hade jag letat upp dig. Bara så du vet det. Du, jag har inga fördomar, det vet du. Du är välkommen hit. Tack Marcus. Hej, hej. Men jag måste bara säga en sak som jag kom på. Ja. Hade det inte varit roligt att då nästa vecka, då på tisdag är det, när Sverige möter Portugal hemma i den här jätteviktiga fotbollsmatchen. Ja. Om hela Friends Arena, så fort Anders Svensson får bollen, att man låter så här brum, brum, brum, tre gånger. Det skulle vara sjukt roligt. Ja, det är inte säkert att han får vara med. Ja, spelar ingen roll. Bara man ser honom så bara brum, brum. För det gjorde jag nämligen för länge sedan när den här Olle Nordin, han torskade 1-2, 1-2, 1-2. Då var jag kollade på Djurgården-Norrköping och han, det var träningsmatch tidigt på säsongen. Och då när han kom spatserande längs med sidlinjen, då gjorde jag så här 1-2, 1-2, 1-2. Ja. Tycker jag kul. Ja, ja. Var det någon som begrep det då? Ja, ja, ja. Alla som har koll, fattar. Alla som har koll. Ja, ja, nej, det där, ja, det är brum, brum. Eller också kan man väl göra så att man helt enkelt lånar in till Therese Sjögran till den här matchen och sätter henne på Anders Svenssons plats. Ja, men precis. Iförd kort. Ja, ja, ja, men precis. Du förstår vad de här jävla portugiserna skulle bli förvirrade. Det skulle vara fantastiskt. De skulle inte kunna spela. Nej. Det var, ja, du är så smart, Gert. Ja, tur faktiskt. Ja, du förstår. Eller, nej, behöver ju inte ha kortkort, kan ju ha cykelbyxor. Det är ju en unisexbyxa. Ja, ja. Och det är ju byxor där finns ju inga hemligheter. Nej. Under ett par cykelbyxor. Det kan ju vara å ena sidan falukorv och å andra sidan en jävligt schysst kameltå. Just det. Mm. Therese Sjögran, du har ett jobb framför dig. Ja, ja. Vi köper en bil till henne. Kan vi inte göra det? Åka och leverera. Kör hem den till henne. Här får du en bil av oss också. Ja. Behöver inte skattet. Hjärtsvärd ställer upp. Ja, ja, ja. Ja, det är klart. Ja, men det blir förmånsmålade på det också, vet du. Nej, jag känner en kille i Hökarängen, det är lugnt. Här blir ingen jävla skatt någonstans. Nej, okej. Okay. Vi har folk som ringer här, jag vet inte vad de vill. God morgon! Hallå, ja! Hallå? Ja, det var det du. Jaha, hallå? Ja, vem där? Willy. Tjena, Willy! Välkommen till Hjärtsvärd. Ska vi fimpa Sjögran Svensson debatten? Jag lyssnade på... Mycket gärna! Jag har lyssnat på Public Service PK, kallar jag dem för, va? Ja. Lägger PK. Ja. För det är ju bara frågan om, va? Mm. Just det. De har ju sagt, det var någon från fotbollförbundet, var ju igår, tror jag hörde, så snackade han om att hon Sjögran kommer ju att få det här, den där jävla bilen så småningom. Men hon ska ju vara med här nu, så vidare. Svensson räknar ju med att han kommer ju att lägga av, va? Ja, ja. Men du, får jag fråga dig en sak nu? Ja. Nu säger du, ska vi ta och fimpa det här snacket Sjögran? Ja, och sen är du tillbaka på det. Och så börjar du med det direkt. Förlåt? Jo, men du sa att ska vi ta och fimpa det här snacket med Sjögran, ja. Svensson, och sen börja prata om det igen. Vi trodde vi skulle gå vidare nu. Ja, men det var den information jag ville ge bara. Mm-hmm. Aha, okay. Hur de resonerar okay. på fotbollsförbundet. Ja. Ja, nej, men det där är ju bara larvigt. Det är bara larvigt, ja. Du, min vän, hur tror du, vi pratar viktigare saker här nu då. Hur tror du att det går nu på fredag då, nere i Portugal? Det är väl klart att jag hoppas ju på blågult, men det kan ju gå hur som helst. Ja, vet du vad jag har tippat på? Nej, ja, 2-0 va? Nej, 3-0 till Sverige borta. Ja. Och 1-1 hemma. Ja, jag hörde det. Det var väl förra veckan som du hörde med det. Men Gert, du är helt inkompetent på att tippa. Nej, det är jag väl inte. Jo, det är det. Nej. Hur mycket har du tippat? Jag tippade till exempel Sverige, eller Tyskland, Sverige. Mm. Tippade jag ändå nere i München 4-4. Ja, tillåt mig småle. Vi ställer upp för vårt lag. Det är klart vi gör. Ja. Och jag tippade också att sen när Sverige mötte Tyskland hemma, att Sverige skulle göra, innan Tyskland överhuvudtaget fick någon känning, skulle göra 2 mål. Det var jag som tipsade om det här, vet du, med Folkpartiet och Centerpartiet som blev uppbjudna av herr Löfven. Ja, just det. Just det. Mm. Nu går det fort. Du tänker som en kvinna, märker. Det är på många olika plan. Det är politik, det är sport, det är alltihopa. Ja, just det. Det är jättebra. Ja, ni är jättebra. Det är kul att höra. Ni får fortsätta med det där. Vi får fortsätta. Det var snällt av dig. Ha det så bra. Hej då, tack. Hej, hej. Ja, vem där? God afton, Anders. Hej, Anders. Vad Anders vill Svensson ringer. Wow, hur läget? Grattis till bilen, Anders. Hur känns det? Grattis till bilen. Det känns skitbra. Ja, vad bra. Ja, det är bra. Jag ska käka lite tack på sen. Det blir klockan 8 ikväll om min fru är. Vad har du på hjärtat? Jag har Sverige-Portugal på hjärtat. I och med att föregående talare ni snackade om. Du måste med ändå ringa in och bidra med någonting. Ja, gör det. Det är bra. Vad säger ni? Hur tror du att det går? Kryss. Nej. 3-0 till Sverige. Alltså 0-3. Hjärt säger 0-3. Ja. Det är ju helt galet tips egentligen. Det är du medveten om, va? Ja, men jag är medveten om det. Men å andra sidan så är jag också medveten om, så här i efterhand i alla fall, att Sverige faktiskt gjorde 4-0 på Västtyskland. Eller på Västtyskland. Det var länge sedan. På Tyskland. Men vad tror du? Men det går ju inte att prata tips med dig. Vad tror du, vår kära lyssnare, nu? Vad tror du för resultat? Jag tror att det blir antingen ett kryss, alltså 1-1 eller 2-1 på Portugal. All right. Och sen, vad händer hemma då? På Friends? Ja. Det vågar jag inte tänka på. Alltså, det kan ju bli precis hur som helst. Problemet är, får Sverige ett riktigt bra resultat, det vill säga ett kryss eller till och med mot all förmodan en vinst i Portugal. De kommer ju frenetiska på främst. De kommer helt galna i 70 minuter. Just det. Men du lovar att inte bli provocerad när vi gör den här brum, brum. Ja, nej, ändå tjockt att det gör. Ja, vi får se hur det går. Vi får helt enkelt se oss till tåls. Jag är lite grann så att jag väntar med att tippa till matchen är spelad. Så det klart, är lite bättre. Tack så mycket för ditt samtal, Anders Svensson. Tack och hej. Det var Anders Svensson det. Direkt från sin nya bil. Det är helt sjukt. Ja, han hade mobiltelefonen på nämligen. Nu, mina vänner, ska vi ha nyheter här i Hjärtsvärde alldeles strax, eftersom klockan börjar dra sig upp emot 8. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Och jag heter Janne Westerlund. Tjena, Janne Westerlund. Hej, hej. Är här därför att Kim Kärnfalk har ledigt denna vecka. Det är ny timme, klockan är 7:05. Dagens garv. Ja, då ska vi se här. Jag hade en liten historia som lite grann knyter an till den situation som vi har här vid pendeltåg vid Södra station bland annat. Mm, det är den lilla järnvägsstationen där beklagar sig en otålig dam för stationsföreståndaren och säger: "Nej, nu är tåget försenat igen. Vad har man egentligen tidtabellen till?" Ja, svarade den ironiske mannen till lika stationsföreståndaren. Om tåget nu kom och gick precis efter tidtabell, vad skulle man då ha väntsalarna till? Ja, men den tyckte vi var lite rolig här i Gärdsvärd. Lite trevligt. Ja, tack så mycket för det. Nu! That's where you will never... Dagens datum i historien. Ja, och det är, mina vänner, det är den 13 november idag. Det är onsdag, det betyder lilla patteklappedagen. Christian och Christer har namnsdag. En tårta till kaffet där kanske. Patteklapp, vad är det för något? Lilla patteklappedagen. Vad betyder det, Gert? Jo, alltså... onsdagar är ju så kallad piglördag. Vissa kallar det för piglördag. Just det, lillördag kallar jag det för. Lillördag kallar det andra, jag kallar det för lilla patteklappedagen. Okej, okay. Och det är vad du säger, patteklapp. Ja, just det. Jaha, du klappar pattar då? Ja, alltså. Är det? Det är den dagen man har möjlighet att göra det. Aha, okej, okay, då är jag med. Just precis. 1960 denna dag, den 13 november, så får man ett förbund, Sveriges scoutförbund och Sveriges flickors scoutförbund går samman till Svenska scoutförbundet. Och en folkomröstning om svensk medlemskap i EU hålls och resultatet blir ja tack. Och så går Sverige med i EU, Europeiska unionen, den 1 januari 1995. 1782 så föds denna dag Esaias Tegnér, och det var en stor poet och diktare och biskop var han. Kan du inte läsa? Du läste så fint. Ja, just det. Han var också ledamot av den svenska akademin och biskop i Växjö stift. Han skrev en dikt som heter Det eviga bland annat. Och den börjar så här, första versen. Väl formar den starke med svärdet sin värld, väl flyga som örnar hans rykten. Men någon gång brytes det vandrande svärd och örnarna fällas i flykten. Vad våldet må skapa är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort. Det var första versen, Det eviga av Esaias Tegnér alltså. Tänk dig själv att du som är känd för så mycket läser, jag tycker det är stort, min värld är det stort. Ja, tack. Vi kan också gratulera Martin Timell idag. Grattis. Han fyller år. Hur mycket fyller han? Han är född 1957, så då kan du räkna ut det själv. Och sen så kan vi också konstatera att Rossini, han, ni vet, italienska kompositören som bland annat skrev Barberan i Sevilla. Han minsann dog denna dag fast 1868. Och den här Barberan av Sevilla, den har jag sett faktiskt. Det är en väldigt, väldigt fin opera. Kör. Och vi ska låta det ljuda lite grann. Höj ljudet nu, alla radioapparater. Höj dem bara. Det är pampigt, det är roligt. Ja, verkligen. Och jag kan faktiskt rekommendera dig som inte har varit på operan att gör det. Ta med en kompis och gå på operan. Det är väl värt ett besök. Och det är också, förutom... Ja, nu ska man inte ta de mest knepiga operorna som finns, utan det finns ju faktiskt flera lättillgängliga saker, som till exempel Barberan i Sevilla, eller Carmen, eller någonting sånt där, eller ja, Figaros bröllop kan man ta. Du, det finns på Drottninggatan finns det en spaghettiopera. Och en sån sak. Om man vill börja med opera så ska man börja där, tycker jag. Ja, så har vi ju Folkoperan här på Ringväg. Just det. Eller på Hornsgatan. Exakt. Men jag tror att det är att det finns fler operor. Ja, det finns det. Men jag tycker nämligen att operan, den kungliga operan som den heter, den är ju så väldigt vacker också. Vi går dit. Ja, det kan vi göra. Men vad fan, jag tror att intendenten, han lyssnar ju på oss så att han, för Kungliga Operan. Ja. Så han kan ju skicka på oss ett par fribiljetter. För nu har vi gjort så mycket prat om opera här så att det är helt crazy. Ja, just det. Ja. Och sen så dog 1969 Åke Dag och Natt. Förlåt, det är inte roligt. Det är inte roligt, men namnet är ju fantastiskt. Ja. Åke Dag och Natt. Det är underbart. Ja, men kunde man inte döpa honom till någonting annat liksom? Utan... Åke Dag och Natt. Alltså han kunde väl heta Sverker Dag och Natt eller Eugen Dag och Natt. Tänk om han hette Dag Dag och Natt. Ja, jag vet. Eller Morgon Dag och Natt. Ja. Ja. Ja, det var det. Det var faktiskt det som vi hade. Du, det är det som har hänt. Ja, det var det som hade hänt. Jag måste ta med dig. Jag tog tidigare i morse, jag tycker att det var så roligt. Vi måste ta de här klagomålen. Folk klagar ju en del, va? på lite olika saker och ting. Och här har jag en lista från Aftonbladet på vad folk klagar på när de är ute och reser. Just det. Mm. Till exempel, det tog oss 9 timmar att flyga från Jamaica till England. För amerikanerna tog det bara 3 timmar att komma hem. Det tycker vi var orättvist. Ja, det är väldigt roligt. Ja. Vi var tvungna att stå i kö utomhus för att komma med båten och där fanns det ingen luftkonditionering. Nej. Min fästman och jag bokade ett rum med 2 sängar och fick istället 1 rum med dubbelsäng. Nu är jag gravid och jag tycker att ni bär ansvaret för detta. Hade vi fått det rum vi hade bokat så hade det här aldrig hänt. Exakt. Mm. Ja, ingen berättade att det fanns fiskar i vattnet. Våra barn blev rädda. Just det. Mm. Men det här är norrmän du pratar om nu, som har sagt det. Eller är det vi svenskar som har gjort det? Trots att det stod i broschyren att köket var fullt utrustat fanns det ingen äggskiva. Okej. Ja. Ja, vägarna var så skumpiga så vi kunde inte läsa guideboken på väg till hotellet. Det gjorde att vi inte kände till saker som hade gjort vår resa mera underhållande och rolig. Det är inte klokt. Ja. Ja, vi tyckte inte att sanden var som sanden i broschyren. Sanden såg vitare ut i broschyren. I verkligheten var den lite gulare. Nej, men fy fan. Ja. Jag är säker på att jag har bott i det här hotellrummet i ett tidigare liv. Jag kan inte bo kvar här. Ja, fy fan. Ja. Det är en plikt som researrangör att ni informerar om högljudda eller stökiga gäster före resan. Just det. Mm. Just det. Och det där känner väl du till? Ja. Det borde inte vara tillåtet att man solar topless på stranden. Det var väldigt distraherande för min man som bara ville ta det lugnt. Ja. Det är roligt. Ja. Vi köpte så kallade Ray-Ban glasögon för 5 euro av en gatuförsäljare. Det visade sig att de var oäkta. Exakt. Hemskt det där. Ja, och stranden var alldeles för sandig. Ja, precis. Ja. Ja, man kan klaga på det mesta här i världen. Jocke Bäckström är en man som väldigt sällan klagar. Han har funnit sig i sin lott och han bara är. Ja, just det. Ja. Och njuter av att få vara. Ja. Jocke, ja. Klockan har blivit dags för dig nu när hon är 14 minuter över 8 att läsa en liten, eller ja, berätta helt enkelt vad som komma ska i nyheterna om en kvart. Då gäller det följande. Statsminister Reinfeldt ger inget löfte om att låta sossar och miljöpartister regera, även om de är större än de 4 allianspartierna, trots att han tidigare sagt att blocket med flest röster ska styra. Detta enligt en intervju i Svenska Dagbladet. Och 8 personer dog när tusentals människor stormade en lagerlokal där myndigheterna förvarade ris på Filippinerna. Det efter tyfonen Haiyans härningar. Ursäkta mig här, Jocke. Jag må vara helt parlamentariskt obildad här. Ja. Men Reinfeldt säger att han eventuellt inte kommer att låta Löfven så att säga, sätta upp en regering oavsett. Ja, att han sätter sig på spjärn mot det då. Liksom. Ja, men det kan han väl göra. Men är det inte så att kungen säger åt eller ber det parti som har så att säga, fått flest rösters chef att sätta ihop en regering? Jo, det stämmer ju. Men om inte de kan, jag vet inte om han menar att det ska någon sorts misstroende förklaring eller dylikt, eftersom de... Det är en bra fråga, Gert. Jag ska ta och gräva djupare i det. Men det verkar ju verkligen bra för Sverige, om man säger det. Att han ska hålla på och krångla. Nej, men ja. Han kan ju. Hur ska han kunna göra det? Därför han har ju ingen... Alltså, låt oss nu säga att Socialdemokraterna, de får flest röster. Ja. Som parti betraktar får de flest röster. Och så säger kungen, Löfven, säger kungen. Skulle inte du kunna sätta dig och plita lite på en regering? Som han brukar säga, skulle inte du kunna sätta dig och plita på en regering? Ja. Och då måste ju Löfven, precis som Reinfeldt, han måste ju ha ett fullgott regeringsalternativ alltså. Ja. Och då tror jag att vad Reinfeldt avser i detta, det är ju att ja, nu har ju du varit ute och friat här Löfven och kollat med mina kompisar Björklund och Löf, och de säger ju nej till dig, eller hur? Du kommer att få nej, så att med andra ord, du kommer inte inte att bilda, kunna bilda någon regering, utan det ska vi minsann sätta spel på. Alltså, det här är det enda alternativet. Ja, men det där är så larv. Det kan väl inte Reinfeldt säga? Nej, men det ska du och jag tänka på inför det att vi går och röstar nu. Reinfeldt, ja, men det är kan ju vilken partiledare som helst säga att jag tänker inte låta Löfven... Ja, men det hör ju vare sig Sjöstedt eller Fridolin säga, för de är ju också intresserade av att regera och de vet att... Ja, absolut. Men vem? Det står ju var och en fritt att säga att jag tänker inte tillåta att... Ja, det är sant. Men det tycker jag är en svaghetssignal av vår nuvarande statsminister att gå ut och säga det nu. Det tycker jag är en svaghetssignal, ja, att han nu går och säger det. Men han tittar ju på naturligtvis en massa opinionsmätningar och tänker att... Att det kan bli ett jämnt race. Exakt. Ja, och då ska ni veta var ni har oss någonstans. Just det. Vi i det här laget, vi tycker om varandra. Visa lite styrka nu, Reinfeldt, och tro på dig själv. Håll inte på att sätta fokus på något annat här. Men vem kommer att vara först man ut och bjuda upp Sverigedemokraterna till dans? Ja, det är väl vad vi kan förstå om man är i en väldigt pressad situation, om det överhuvudtaget kommer att ske. Men det är en intressant fråga. Det beror ju helt på det parlamentariska läget. Jo, men kommer det att bli Reinfeldt eller kommer det att bli Löfven? Ja. Fan, vilken bra fråga. Kan vi inte ställa den till... Lyssnarna. Och till panelen. Vem kommer att vara mest intresserad av att hångla med Jimmy? Fredde eller Steffo? Vad har vi för telefonnummer? 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Jenny Westerlund. Och jag hoppas att vi med oss på telefonen har... Fredrik, är du där? Fredrik. Ja, tjena Fredrik. Hej. Hallå, hallå. Välkommen till Hjärtsvärd. Ja, tack så hemskt mycket. Vad säger vi? Ja. Vad sa du? Vad har vi på hjärtat? Ja, det var nog bara att jag hoppades inte att någon av dem, Fredrik Reinfeldt och Socialdemokraterna, väljer Jimmy Åkesson. Som samarbetspartner? Ja. Vad jag sa, det kan man ju tycka naturligtvis att man hoppas att det där kommer att själv så småningom, men det lär det inte göra. Vad jag sa, det är ju att sådär man tror lite generellt sådär att det ska vara Reinfeldt och alliansen som skulle vara de som i så fall skulle flirta med Sverigedemokraterna lite grann. Men jag säger att det ligger betydligt närmare Socialdemokraterna att göra det. Därför att jag tror nämligen att de som röstar på Sverigedemokraterna är ute på landsbygden och det är outbildade, okunniga människor som är arbetslösa och som bara sitter hemma vid köksbordet och klagar och målar upp spöken framför sig. Det är de som röstar på Sverigedemokraterna och det är de som tidigare har röstat på Socialdemokraterna. Ja, nej, men jag så att det är samma folk va? Det är samma folk så att steget är för dem är inte långt och därför menar jag att det är Socialdemokraternas i största utsträckning besvikna väljare som röstar på Sverigedemokraterna och inte tvärtom. Om de inte har de inte sett något klipp ifrån partiledarna ifrån Sverigedemokraterna, vad de har gjort för någonting och när de håller tal. Ja, men det spelar ingen roll det där. Det är på samma sätt, det är ingen som har sett något klipp ifrån hur det går när man börjar skjuta med vapen på varandra och kriga och sådär. Det har vi ju sett på bataljmålningar ifrån 1500-talet och framåt och sen så kom det rörliga bilder och så har vi sett det på video, vi har sett det på film och vi vet att det är formidabelt helvete för alla inblandade. Lik förbannat så håller vi på och krigar hela tiden. Ja. Så att det där lär vi oss inte så mycket av, tror jag. Men Fredrik och Gert, i och med att Reinfeldt säger det här nu att han hotar, står det i en av tidningarna, han hotar Löfven att du ska inte få bilda någon minoritetsregering. Det är det han säger. Och vad blir då Löfvens kontring? Är det att ja, men då kanske jag ska... För att kunna bilda en regering så måste jag ha med de här. Och vem ser då felet? Ja, det är väl ingens fel? Jo, men den som väljer att samarbeta med Sverigedemokraterna är väl förloraren? Ja, det är ju... Ja. Men om han har blivit då tvingad till det för att den andra parten säger att nej... Ja, det där tror jag inte så mycket på. Utan jag tror att det var som... Jag hoppas verkligen bara att de inte kom in när det är... Alltså, de ska ju bara försvinna därifrån. Ja, men de gör ju inte det. De är fan tredje största parti. Ja, de är tredje största partiet. Ja, de är dubbelt så stora, de är ju lika stora som Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna tillsammans. Mm. Ja, det är intressant. Vi får se vad som händer. Tack så mycket, Fredrik. Tack. Vi ska höra med Rickard. Hallå. Tjena, Rickard. Hej. Jag tänkte på det här med att man kan ju visst bilda en minoritetsregering, kan man göra, och... Men det blir inte speciellt effektivt. Jag menar, sossarna kan gå in och bilda en regering även fast de, i och med att de kan bli det största partiet, enskilda partiet. Ja, kan de visst göra det. Men i slutändan så blir det inte speciellt effektivt eftersom den sista instansen är i riksdagen där man ska dra igenom nya lagar och så vidare. Ja, man ska rösta och då så kommer man ju aldrig att komma upp i majoritet. Ja, exakt. Mm. Tack. Och det är där problemet är, så att det är lite grann det. Så vad jag tror Reinfeldt menar är att ja, du kan visst bilda regering, men du kommer inte få igenom någonting i riksdagen. Det är det jag tror han menar. Just det. Ja, men det är ju samma sak. Det står ju Reinfeldt inför också. Mm. Det står ju Reinfeldt inför också. Därför så tror jag att det är ganska smart att liera sig med Sverigedemokraterna. Du kan inte tänka bort liksom Sveriges tredje största parti. Du kan inte göra det. Du kan inte tänka bort vad 15% av svenska röstberättigade har röstat på. Du kan inte bara säga nej, det har inte hänt. Du kan inte göra det liksom. Nej, och sen den här att det är människor som sitter på landsbygden och röstar på det partiet som ingen tycker om egentligen då. Jag har både vänner och nära bekanta som med sista valet röstade på dem, därför egentligen sätta ner foten. Som en missnöjesröstning då? Jag tror också det tyvärr att det är på det viset. Och det är många invandrare faktiskt, hör och häpna, som har ringt in till programmet här och sagt att jag tänker också rösta på Sverigedemokraterna, för jag har också fått nog. Alltså invandrare som ringer in och säger att nu är det fan med nog här alltså. Det är ju ganska märkligt på sitt sätt. Och det är väl den här rädslan i att ta i det, som precis som svenskar inte riktigt vågar säga vad de törs säga, för att man är rädd att bli kallad för rasist. Det är där. Mm. Ja, visst. Vi har ett jätteproblem där. Jag tror att problemet ligger naturligtvis i att vi vågar inte diskutera vissa frågor, därför att då är vi tvungna att inse vissa sanningar och då är vi tvungna att ta vissa obekväma beslut, och det är ingen som vill hålla liksom i yxan där vid lag, därför då är man enligt PK-samhället som vi har byggt upp, så är vi helt och hållet rökta då. Vår politiska gärning är för evig tid stäckt, va? Mm. Tack, säger vi så mycket. Hej då, Rickard. Hej. Ja, Rickard pratade klokt, tycker jag. Och jag har ju hävdar ju med en dåres envishet att vi kan inte släppa en sån viktig fråga till mörkerkrafterna som integration och invandring. Vi kan inte låta det bli en enpartifråga för Sverigedemokraterna, utan det måste de etablerade sedan lång tid tillbaka parlamentariska partierna ta tag i. Alltså. Men kan inte du göra det, Gert? Jag försöker göra det och jag får både ris och ros. Det är klart du får. Det har du alltid fått. Det har jag alltid fått. Tack så mycket. Du, Janne, vi ska ha lite nyheter här eftersom klockan börjar dra sig upp emot 8:30. Du lyssnar på Hjärtsvärd och telefonnumret, det vet du. Det är 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, här står jag, Gert Fylking, och myser, och där tvärs över bordet sitter Janne Westerlund. Just precis, och myser. Och nu, Janne, ska vi vända oss till Tyresö. Härligt. Vi ska prata hälsa. Hallå, säger jag till Anders. Hejsan. Hej Anders. Hur står det till? Jo då, det är okej. Det är okej. Jaha, du ville prata hälsa, sa du. Ja, alltså det handlar om kost och hälsa. Och min erfarenhet är att, och sen många kan säga det med mig tror jag, att tarmarna är väldigt sköra och man kan inte äta vad som helst. Nej, det kan man inte göra. Tänker du på något speciellt? Jag tänker på gluten, godis, socker och mejeriprodukter. De här grejerna gör... Vänta ett tag, gluten är det ju i väldigt mycket. Godis, det behöver man ju inte äta. Och mejeriprodukter, det är ju lite varmans basföda det på något sätt. Ja, de säger det. Ja. Men hur som helst, äter man för mycket av det här hävdar jag att tarmarna slits. Och när tarmarna slits börjar de läcka bakterier. Bakterier är det som finns... Det finns mest bakterier i tarmarna, det tror jag de flesta kan hålla med om. Ja, det är ju det som är med och enzymer och sånt som bryter ner födan så att vi ska kunna få utvinna energi och lite olika näringsriktiga ämnen till det där, kolhydrater och fetter och proteiner och allt av såna där saker. Ja, precis. Ja. När det där läcks ut i blodet, då börjar ju njure och lever arbeta för att rena. Ja. Och restprodukterna från njure och lever, det går till urinblåsan. Och sen tittar man förhoppningsvis ut det där. Men en del får urinvägsinfektion. Ja, det kan man ju få av lite olika skäl. Man kan ha varit ute och slarvat med pitten också. Så kan man få urinvägsinfektion. Har vi hört. Det vet man ju inte, det är bara en spekulation. Ja, men jag tror att det ligger närmare till hands än att tarmarna skulle ha blivit nedslitna som ett gammalt cykeldäck och börjat läcka. Ja, det återstår ju att se om man är villig att undersöka det här med någon klinisk vetenskaplig forskning. Mm. Men är det någonting som du själv lider utav? Nej, inte längre sedan jag slutade med det här. Och... tarma eller urinblåsan, om den känner så här att när jag är så känslig, jag får urinvägsinfektion direkt, ja. Så då börjar den släppa ut vatten hela tiden och vi har inkontinens. Ja. Mm. De där grejerna, de slipper jag helt och hållet. Hur äter du fråga, då? Får jag fråga, du låter inte så gammal. Nej, jag är inte ens 40. Det är jävligt sorgligt. Ja, det måste jag säga. Det där är ju någonting som jag skulle kunna tänka mig att män i min ålder kanske skulle drabbas snarare av att det börjar bli lite svikta lite här och där med lite olika funktioner. Njurfunktioner och leverfunktioner och urinblåser och prostata och lite såna där grejer. Mm. Och därför tycker man det synd att läkaren inte vill göra någon klinisk forskning på det här. Eller så är det så att de varken har tid eller pengar att göra det. Det låter väl snarare som att det brukar man ju hänvisa till alltid, att det är en resursfråga. Mm. Men å andra sidan i Sverige så är det ju så att där ska ju alla bli forskare nu för tiden. Och då är väl det en bra grej då, att forska. Alla de som är dumma i huvudet, som inte får plats till exempel på de forskningsstationer som där det krävs en viss intelligens, är till exempel någonstans över 120. De kan ju alla medelmåttor från landsbygden som inte får jobba på bruket, därför bruket är nedlagt, kan ju bli forskare då istället och forska till exempel på gluten? Man önskar det. Hur som helst, när jag har slutat med det där, så jag hade kalla fötter och sånt. Inte längre, de hur varma som helst. Du, vad bra, det ska jag säga till min fru. Hon har kalla fötter. Hon sover med socker på sig. Grejen är den att man hävdar ju då att men ut och spring och så vidare, men det är inte det som är problemet. Det är ju kroppens funktioner som ska se till så att allt det där funkar. Mm. Så, ja, men nu får jag fråga en sak. Vad jobbar du med? Jag är inte läkare. Jag är civilingenjör och jobbar inte alls därför att det har gått åt helvete för mig. Men jag har en fråga också. Men jag måste få en följdfråga där. Det har gått åt helvete. Vad menar du? Det är jävligt tragiskt att höra. Jag har fått diagnos MS och gjort allt som finns att göra, stamcellstransplantation och sånt också, och det är inte så bra kort sagt. Nej, det där, men kan, tror du eller vill du att du hänföra det till bristande forskning? när det gäller just det du pratade om här? Alltså, det är ingen idé. Jag säger, jag har redan försökt. Okej. Okay. Janne, du ville säga något? Ja, nu kom det en helt annan. Men jag tänker, hur äter du då? Jag äter absolut ingen gluten, inget godissocker, inga mejeriprodukter. Och glutenfria mackor tar jag inte heller för mycket av. Okay. Och så säger man så här, vad ska man ta då? Ja, till exempel om man ska ta yoghurt så som man sojayoghurt, havrejoghurt, grädde, samma sak där. Ah, ja. Och det finns substitut för allt, det är bara fråga affären, de hjälper gärna till, de vill sälja. Just. Men du, substitut, är inte det lite tragiskt det där egentligen, att det som serveras då gemene man, åtminstone enligt dig, är farliga grejer? Ja, grejen är den att om man får välja mellan att pissa på sig eller käka soja yoghurt så är valet inte så svårt. Just det. Eller valet är inte så svårt. Nej, det är klart att gå omkring och vara orolig för att man ska pissa på sig eller läcka, det är ju inte roligt. Nej, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det var en väldigt sorg. Jag hade en kronisk muskelinflammation i 4 år. Jaha. Mm-hmm. När jag väl slutade med alltihopa så tog det 3 månader och sen hade jag inte det längre. Så nej. Kronisk var den. Ja, just det. Men det är väl det som är kroniskt. Att den är, kronisk betyder ju att den håller på ständigt och jämnt. Men om man förändrar sammansättningen på något sätt så upphör ju det här kroniska. Det är väl ganska uppenbart. Ja, att man måste själv vara aktiv så att säga i sitt valet av göranden och låtanden och ätanden och drickanden och sånt där. Det är synd att det inte står någonting om det i FASS. För att då förmedlar inte läkarna vidare det. Ja, tack så mycket. Vi fick något att tänka på. Ja. Det var hedersvärt. Tack så mycket för det. Tack så mycket. Hej Anders. Janne, jag råkar ju veta det att du tränar ju. Just det. Äter du rätt också? Vi ska inte överdriva, Gert. Jag är ju gift med en personlig tränare som heter Magdalena Bibik. Aha, så och du... hon tränar mig och hon har just sagt hon vill att jag ska äta bra och så. Mm. Men jag gör ju inte det. Uh-huh. Jag lever ju livet. Nu ska jag leva livet. Exakt. Jag bränner livet. Ljuset från båda änder. Jag bara kör. Ja, men du hörde här vad Anders sa. Jag hörde vad Anders sa. Det kommer sluta med att du sitter där och pissar på det. Får skaffa blöja. Ja. Ja, men det nej, så jag tänker hur länge inte har så. Du tränat då? För det syns ju inte på dig. Nej, men jag har ju tränat ända sedan jag var liten, Gert. Jag började i LHAIKs fotbollsskola när jag var 6-5 år. Ja. Så att jag är ett ständigt pågående tränare. Men jag äter ju gott också. Ja, dricker gott. Du äter gott, dricker gott. Och sen är du uppe sent på kvällarna. Och sen så är det, ja... Du rör inte på det tillräckligt alltså i förhållande till hur mycket du stoppar i dig. Nej, precis. Mm. Ja, det är det. Janne, han borde ju med sin vikt vara ungefär 2,20 lång kan man säga. Är du säker? Nej. Vet du vad jag väger? Nej. Jag skulle säga att hur lång är du? Jag är 1,82. Då är du lika lång som jag en gång har varit. Ja, jag skulle säga att du väger ungefär 86,2. Ja. Fast du får lägga på jävligt mycket mer kan jag säga. 96,2. Jag väger 105 kilo. Du gör det? Ja. Ja, då försökte jag vara snäll. Tack. Och du var gift, sa du? Jajamensan. Aha, och jag lyfter 200 i marklyft, bara så du vet. Ja, men det gör väl jag också. Det är väl inga problem att lyfta 200 i marklyft. Det gör ju fan, det gör ju till och med Jocke Bäckström som har klivit in i studion. Ja, är det så? Ja. Det gör ju alla. Känner, men du, får jag höra, din fru här? Ja. Ni är gifta, sa du? Ja. Vore ju roligt att prata med henne vad hon tycker om missionärställningen med tanke på att du väger över 100. Oh, don't quit your day job yet. Ja, detta om detta. Vi kanske ska lägga locket på där för jag tillfället. Mest för din skull, Jack. Alltså, jag kommer och lyfter upp dig i luften. Ja, just det. Du, Jocke. Ja. En nyhetsuppdatering. Ja, idag råder ju fortsatt reducerad pendeltrafik efter gårdagens tågkrock vid Södra station. Och även fjärrtågen påverkas, men i mindre utsträckning. SJ, de erbjuder pengarna tillbaka för de som inte vill resa och då har bokat biljett, ska väl tilläggas. En 26-årig man sköts ihjäl under natten på öppen gata i centrala Helsingborg. En förundersökning om mord har som sig bör inlätts. Mm. Men du, man har inte kommit fram till om det här var en en hårt arbetande tvåbarnsfar som bara lite random så där på väg hem från jobbet blev skjuten. Jag gjorde faktiskt som så att jag gick in på Sydsvenskan för att få lite mer detaljerad info, och jag kunde inte inhämta det om offret. Så att i händelse av att det dyker upp, Gert, så ska jag... Det var intressant att veta det där, för att jag tycker nämligen att tyvärr så bidrar sånt där till en massa ryktesspridning och massa dålig stämning. Ja. Men har vi dålig stämning idag, Jan, i studion, tycker du? Nej, det tycker jag absolut inte. Men jag tänkte på det att oftast är det ju så att du blir inte skjuten på väg hem från arbetet. Alltså, oftast är det, när någon blir skjuten, då är det någonting annat i den undre världen. Så det är inte... Ja, nej, men det är det jag menar. Då kan man ju säga det. Och då menar jag, då är det ju bara bra. Att det blir naturliga urvalet, eller? Ja. Kan det inte vara så, med några få undantag då naturligtvis, men att det är vedertaget på något sätt? Att den som sitter och hör den här nyheten nu om 26-åringen som är skjuten, att, okej. Jo, det, tyvärr så är det ju det, va? Och det är ju likadant så fort du hör talas om några andra saker. Om du då hör talas om våldtäkter till exempel, då är det de där jävla invandrarnas fel allting, va? Alltså istället, man måste lyfta på locket, man måste berätta, så att annars så blir ju bara såna här konstiga historier som att Sverigedemokraterna, de stormar framåt därför att folk blir oroliga, folk får en massa vanföreställningar. Alltså är det, det bara är så. Ja, det vet väl alla, och så vidare och så vidare och så vidare. Nej, stanna upp, lyft på locket, tala om för fan hur det gäller, vad som ligger till, hur saker och ting är, så slipper vi hålla på och spekulera och fundera och få en massa vanföreställningar om saker och ting. Ja, men då tycker jag det kanske skulle vara på sin plats då att ta en diskussion med pressombudsmannen, för att vi är här, vi har ju till exempel en ansvarig utgivare, han heter Christer Modig. Ja. Om jag sitter och säger någonting nu i eten om någon person som inte visar sig stämma eller direkt vara felaktigt, då kan Christer hamna i fängelse. Mm. Vet du hur många gånger Christer har varit på väg till fängelse? Tack vare dig! Du, det skulle ju vara en höjdare, ja. Vi tackar så mycket för det så länge. Vi ska hämta andan ett tag här, svara i telefonen. Du lyssnar på Hjärtsvärd. Gäst i studion är Janne Westerlund. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ett hjärtfylking. Janne Westerlund. Och Janne, det är många som ringer. Hallå, vem där? Det är många som ringer, det är ingen där. Vem har vi på tron? Hallå? Claes. Hej Claes. Tjena. Tjena. Ja Claes, vad kan vi göra för dig? Jag skulle vilja säga så här, att det är glädjande att höra Jack ta upp här med att man måste presentera var brottslingarna kommer ifrån. Det här, annars så kommer folk att spekulera, precis som han säger. Min familj invandrar och får lida utav utlänningsfientligheten på grund utav alla de här skitstövlarna, va? Och det tycker jag är på tiden. Det är samma som det här mordet där nere, och är det någon svensk, och det ser vi ju när de tog den här så kallade knarksmugglan Oredsson. Ja, han var ju på med bild, och hela hans livshistoria var ju på första sidan i flera dagar eller en vecka, va? För det, han var ju inte dömd för någonting. Han har väl samma rätt, även om han är en skitstövel och håller på. Ja, visst. Så har han väl samma rätt som alla andra att vara anonym tills han är dömd. Ja. Jo, det kan man tycka och tänka. Visst är det så. Ja. Tack så mycket för det. Jag tycker att du gör jävligt bra som tar upp det här. För det här journalisterna att lägga locket på, det är bara ett jäkla fjanteri, ser du. Ja, det tycker jag också. Hälsa din familj, Claes. Tack ska du ha. Hej då. Hej. Hallå, ja. Ja, då var det du. Hallå? Vem där? Anders. Ja, hej. Anders, min vän. Ja, hej Sandhjärt. Och det var ju tydligen en gäst också. Ja, Janne Westerlund. Janne Westerlund, ja hejsan Janne. Hej. Jo, jag tänkte bara lägga mig lite grann det här med regeringsbildandet. Det går att läsa innantill på riksdagen. Kungen har ingenting med saken att göra. Men det är väl han som utser kunglig makt, eller vad är det för något? Nej, det är talmannen. Kungen har bara ceremoniell befogenhet. Utan det går till ungefär så här att efter ett val överlägger talmannen med alla riksdagspartier och kommer överens då om vem som det är talmannen som föreslår en statsminister, va? Och sen ska det röstas då i riksdagen om detta. Om fler, mer än 50% röstar emot, förkastas förslaget, så gör man det 4 gånger. Om inte det händer, då utlyses nyval, och det är talmannen som sköter de bitarna. Mm-hmm. Så det innebär att utser man då statsminister och det röstas igenom, så är det statsministern själv som bestämmer hur regeringen ska, vilka statsråd. Men det kan ju vara så att man då från riksdagen med 50% majoritet går med på, trots att man vet att det här kommer att bli en minoritetsregering, går med på att Reinfeldt eller Löfven att de får bilda regering. Det här gör ju Reinfeldt som ett utspel för att han vill varna, så att säga. Att han vill se till att Folkpartiet och Centern inte lockas. Nej, att de rättar in sig i ledet. Just det. Så att han föreslår, helt enkelt, har man föreslår en lämplig statsministerkandidat samt vilka partier som eventuellt då ska ingå i en ny regering. Så är det tänkt, va? Och sen röstar man om detta, va? Och det är det 4 gånger då att mer än 50% röstar emot. Ja, då är det tänkt att det blir nyval. Och den sittande regeringen sitter som en expeditionsminister och väntar på att en ny regering bildas. Och de får inte utlysa nyval. Okay. Och normalt så fattar de bara normala beslut, inga omvälvande beslut. Ungefär så. Mm. Okej, ja, men då, Anders, är vi på det klara med det där. Tack så mycket. Tack själva, ha det bra. Ja, det samma. Ciao. Hallå, ja. Ja, god morgon. Det var Svenne Pelle här. Jaha, Svenne Pelle. Det var värst. Ja, nu har jag funderat lite till här. Okej. Jag tänkte, kan man inte skicka iväg alla sverigedemokrater och låta dem bosätta sig på Gotland? Så får de sitt lilla universum där, sitt paradis. Vad ska vi göra med gotlänningarna då? Ja, de får väl flytta in i inlandet då. Ja, det menar så. Ja, men då samlar man alla sverigedemokrater. Då får de leva i egna, liksom, eget samhälle där och egna regler. Och alla är så jävla trevliga mot varandra. Ja, ja, vi får se hur det blir med det. Det var, ett förslag. Ja, det var ett förslag. Ja, tack så mycket. Hej då. Ja, då ska vi se om vi har fler förslag då. Hallå, vem där? Hallå, vem där? Ja, tjena Janne här. Tjena Janne. Hej. Jo, jag är en gammal socialdemokrat, men jag röstar nu för tiden på Sverigedemokraterna sedan 2010. Ja, och jag förstår det. Jag förstår det, Janne. Jag får bara säga det. Jag sa det tidigare. Jag tror nämligen det att väldigt många av de människor som så att säga gått över ifrån vad det nu är till Sverigedemokraterna, det är just socialdemokrater. Ja, utom vår fackordförande på mitt arbetsplats, han är moderat och sitter i unionen. Han tycker att Moderaterna ska samarbeta med Sverigedemokraterna för att behålla makten. Mm-hmm. Ja, men det tror jag också är en ganska utbredd önskemål. Så ser jag att Sverigedemokraterna, ja, från det ena till det andra förresten kanske man kan nämna det, att sossarna har ju flörtat en hel del med islam här. De hade ju bland annat en höjdare, en islamist från Brödraskapet som de sparkade här för något halvår. Ja, just det. Den rabalder. Mm. Veronica Pandon, som då var en massa invandrarröster. Men de har ju börjat flörta med invandrarröster, de är viktiga för Socialdemokraterna som parti tydligen då. Och de har ju börjat med kvotering. Det innebär att på topp 10 på socialdemokratiska listan är 4 stycken namn invandrarröster. Att man har börjat infört kvotering. Man kan faktiskt gå in och läsa på en sida. Man får få reda på ett och annat del. Man kan läsa mellan raderna. Det är en partisida, kanske lite indirekt. Men avpixlats sida idag kan du läsa om Socialdemokraterna inför kvotering. Mm. Ja, men jag tror också det. Därför att det är ju så väldigt, väldigt viktigt det här med att vara PK, va? Och att inte göra några som helst fel. Och det gör att man gör fel hela tiden istället. Ja, men ingen kan då istället klandra en för att man har gjort fel, därför att man har per definition gjort rätt, men det blev fel. Mm. Mm. Men du, får jag fråga, vad var det som fick dig då att gå ifrån att vara socialdemokrat till att vara sverigedemokrat? Vad var det som var tungan på vågen? Ja, jag tycker inte Socialdemokraterna från, ja, på väldigt länge sedan Ingvar Carlssons tid här, det började redan fallera där, tyckte jag. Och jag tyckte att de hade inga skarpa partiledarnamn, alltså. Och det har ju varit jävla massa bråk med Toblerone hit och massa tokgubbar och Göran Persson som socialdemokrat, fast han sitter på ett gods i Sörmland och räker sig och har så fuskar med skatt, gör en svart arbetskraft och allt möjligt vad det är för någonting. Och dessutom har man ju försämrat, Socialdemokraterna själva har ju sett till att försämra pensionsvillkoren väsentligt för svenska pensionärer. Någonting som man trodde var jävla konstigt. Och märker att det hela är att PRO håller käften och säger inte dugg. Nej. Att hela PRO är väl socialdemokrater och hoppas fortfarande på socialdemokrater. Ja, men det kan de göra. Det kan de göra. Jag tycker faktiskt att Sverigedemokraterna företräder det gamla socialdemokratiska, många det gamla socialdemokratiska värderingar som fanns även på Olof Palmes tid. Ja. Hallå. Det var inte så att det var ointressant att prata med dig, utan vi är tvungna att bryta här, för vi ska ha nyheter tyvärr. Klockan har blivit 9 alldeles strax. Ja, tack så mycket Janne för det. Nyheter alltså är i Hjärtsvärd om en liten stund. Då kommer Jocke Bäckström in i studion. Telefonnumret är 0211 1213. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Janne Westerlund. Ja, det gör du. Janne, nu ska du få höra Dagens Garv. Birgitta ringde här förleden. Kim Kärnfalk, jag står inte ut! Jag vill inte höra ditt namn mer! Och inte Jeff Wilkins heller, och inte Figaro, och inte Tanja eller någonting. Vet du vad, jag har ett jättebra tips! Byt kanal! Bara för att ni är lite kändisar, era jävla dubbelidioter! Ja... Ett fan, helt enkelt. Ja. Vilken underbar kvinna. Tack så mycket för det. Men hon ville säga att hon vill höra Janne Westerlund. Det var det hon ville säga där på slutet. Var det hon ville. Så du hade klippt bort, vad tråkigt. Ja. Censur. Jag ska berätta det att om en liten stund också så kommer Kristina Söderberg. Det är ju ekonomi onsdag. Det är inte bara lilla patteklapp i dagen idag, utan det är också ekonomi onsdag. Och vi ska köra lite sådär generella spartips nämligen. Jaha, härligt. Kristina Söderberg är, förutom att hon är väldigt trevlig, så är hon väldigt påläst, väldigt duktig när det gäller privatekonomi. Bra. Du, vi ska höra, vem har vi på tråden? God morgon. Det hoppar runt lite grann. Ja, där har vi dig. Vad heter du? Ja, Emre heter jag. Tjena Emre. Hej. Tjena. Jo, nej, jag har lite synpunkter. 4 stycken punkter tänkte jag ta upp. Jaha. Kör. Börja med den första, får vi se. Ja, den första kan inte förstå den här killen som ringde tidigare, Janne, när han hänvisar att Olof Palmes politik skulle vara likt Sverigedemokraternas. Det låter för mig... Nej, han sa inte så. Han sa väl att Sverigedemokraternas parti eller politik var lite grann liknande Socialdemokraternas på Palmes tid. Vad sa han så? Ja, och det tycker jag låter helt galet. Det andra som jag vill... Hallå? Hallå? Jag hör du mig? Ja, nu. Ja. Det andra? Jag har bott här i 30 år nu. Mm. I Sverige. Och det är sorgligt att veta att när jag sätter mig på en buss med 20-30 personer så är det ungefär 3-4 stycken i genomsnitt som vill ha ut mig med huvud före från det här landet. Och då är jag född där. Ja, du menar att på bussen så får man då räkna med att det sitter x antal sverigedemokrater som... Ja, 15%. Och sen tror jag också, eller om det är 10%, sen tror jag inte på det här med att det är invandrare själva som röstar på sverigedemokrater. Det är någon enstaka. Men om vi skulle ta bort alla invandrare från de röstberättigade, så tror jag att den där siffran skulle bli ännu högre med tanke på att den är 10%, och då har man räknat med alla invandrare i Sverige. Vänta nu, vad pratar de för siffran nu? Vad skulle vara 10%? Siffran om hur många procent Sverigedemokraterna idag har. Ja, det är väl någonstans, det vet man inte riktigt, men det är väl någonstans mellan 10-15%, ja, tror man. Precis. Ja, precis. Och då har man ju räknat med alla röstberättigade, det vill säga även invandrare. Och det är ju inte 10-15% av invandrarna som röstar på Sverigedemokraterna. Det kan man ju glömma. Det är ju någon enstaka procent max. Ja, ja, du menar så. Mm. Och om man tar bort dem så kanske vi kommer upp till och med 20% om vi bara kollar på infödda svenskar. Ja, det kan du, ja, det kan ha en poäng där kanske. Ja, och det tycker jag är jävligt sorgligt också. Mm. Och det, vad som är sorgligt med det är, och det jag tycker är sorgligt med det, det är ju att de här, den här frågan som liksom Sverigedemokraterna har gjort till sin egen fråga på något sätt, det här med invandringen, ja, och etableringen av invandrare i Sverige, att det inte har tagits upp utav de andra partierna. Ja, men det där är en myt, för att det här är det. Om man kollar på de andra partierna i förhållande till Sverigedemokraterna, så kan jag bara exempelvis säga att alla partier förutom Sverigedemokraterna har en plan för hur man ska arbeta med hedersrelaterat våld exempelvis, men det har inte Sverigedemokraterna. Man diskuterar dessa frågor i de andra partierna väldigt mycket. Det är bara att Sverigedemokraterna diskuterar enbart den här frågan och inget annat. Ja, ja. Och det tror jag är en myt som du dessvärre är med och förstärker när du säger det flera gånger i radio varje morgon. Det är inte så. Mm-hmm. Ja, jag vet inte. Jag tycker och vet att jag... Ja, men det är helt rätt. Man får tycka, och här tycker jo, jag. Men jag. Det är ju faktiskt en demokratisk rättighet att tycka, eller? Jo. Ja, ja, nej, men absolut. Men. Och det är det jag säger. Jag har svårt att tycka att det är demokratiskt att man ska få tycka skit om andra människor på grund av vilket land de kommer ifrån. Det är inte så jävla demokratiskt. Nej, men alltså att tycka ska man få göra. Jo, det är det som är själva demokratin, att du får tycka precis vad du vill och Gert får tycka exakt vad han vill. Det är det som är demokrati. Ja, och sen majoriteten får då besluta. Och så glömmer vi inte att Hitler vart vald demokratiskt. Nej, det ska vi försöka lära oss utav, eller? Och så ska vi komma ihåg att han var österrikare också. Och inte heller glömt. Och då har vi verkligen inte lärt oss någonting. Nej, men spännande. Tack för att jag fick ringa. Okej, tack så mycket. Hej. Hej. Ja, vem där? Tjena, Gert, det är Marie. Hej, Marie. Hej. Hörru du, jag tycker att det tråkiga är med det här med... Alltså jag har massor med invandrare som jobbar hos mig. Och de är fantastiska. Jag tycker inte felet ligger ju i partierna, alltså i regeringsstaten. Under många år så är man så himla rädd för att få ett pekfinger på sig. Ja. Så man liksom bara skyfflar in folk och så har man inga planer på att ta hand om dem. Nej. Alltså jag menar, det är ju därför det blir ett hat mot invandrare. Och det drabbar ju tyvärr invandrarna, fast det är ju inte deras fel. Ja. Det är ju svenska fega politiker i alla partier. Ja. Liksom, har inget med sossar eller moderater. Man är livrädda i det här lilleputtelandet att stora Europa eller någon ute ska peka på oss och säga, ajabaja, ni får inte ställa några krav på någon. Alltså det är ju så tråkigt. Ja. Jo, men det är ju det misslyckade integrationspolitiken. Det är väl den som är upphov till den här främlingsfientligheten och alla de här misstyckanden och felaktiga slutsatserna som människor drar. Men då undrar jag en sak, Gert. Alltså vi pratar ju ofta om det. Alltså vanligt folk, vi som inte jobbar med politik och sådär. Men är det ingen av dem som någonsin snappar upp en sådana saker? Alltså, nej, men de vill inte göra det. Men varför inte det? Nej, men därför att då måste de ju fatta beslut som inte är politiskt korrekta kanske. Vad skulle i så fall det sägas? För att du vet, motståndarna, vare sig det är oppositionen eller alliansen eller oppositionen, de är jättesnabba på att hugga på sådana grejer, va? Men jag menar att man ska inte göra det på fel sätt. Man måste göra på ett smart sätt. Jag menar, om folk, ja, men det kan du ju inte begära av politiker att de ska göra någonting på ett smart sätt. Jag kanske skulle bilda igen. Ja. Men jag tycker det är så konstigt att man inte fattar. Det är ett vanligt sunt förnuft att fatta att folk som är vana att arbeta hårt, det är man ju ofta om man kommer från fattiga länder. Mm. Man är van att jobba stenhårt för att få föda och pengar, kunna försörja sig. Och så kommer man hit och blir satt en jävla flyktingförläggning ute i Flen eller någonting. Där det verkar finns arbetstillfällen eller... Ja, men du får ju inte arbeta en gång. Nej, men det är det jag säger. Varför tar man inte tillvara på den här inneboende... Ja, men det finns en annan sak som är ganska intressant, tycker jag, som man säger så här. att vi kan ta emot hur mycket flyktingar som helst och hur mycket invandrare som helst. För Sverige är ett sånt stort land till ytan, och vi har så väldigt lite folk som bor i det här landet. Så gör man jämförelse med andra delar av världen där det bor liksom på Sveriges yta så bor det liksom hundratals miljoner människor. Ja, det är väl fine. Men alla de här människorna, de klumpar man ju ihop. De ska ju till Södertälje allihop. Ja, det och det är klart att då blir det ju jävligt problematiskt just i Södertälje, va? Man sätter dem ju inte någon annanstans. Man placerar inte ut folk på den så kallade landsbygden. Nej, det är ju också ett problem. Och då får man ju, ett jävligt problem. Och man talar ju inte om vad de här människorna som kommer till det här landet. Ja, vi har plats för alla, det har vi. Men vad fan ska alla göra? Det har vi inte sagt. Men du, det har vi inget beslut på. Nej, jag har pratat förut om det här med dig och Kim och sådär. Till exempel, varför gör man inte så när folk kommer? Sätt dem i, gör en struktur med arbetsgrupper. Och så halva dagen går man ut och rensar skog eller rensar ogräs. Och sen andra halvan så pluggar man svenska. Så länge det nu behövs, om det är ett halvår eller ett år eller två år. I en analfabet kanske man måste plugga i 3 år. Men då får man liksom man arbetar förmiddagen och pluggar på eftermiddagen. Och så får man en lön. Och man får inga bidrag. Då har man ju redan, då behåller man ju den här stoltheten och den här arbetsmöjligheten. Ja då, Marie, du har nog rätt i det. Men det där kommer du tyvärr aldrig att få. Därför att då skulle folk bli kränkta nämligen. Om de skulle behöva plocka pinnar ute i skogen. Och kottar och sånt. Då är man kränkt. Mm. Tyvärr är det på det viset, och sen så skär man arbetstillfällen ifrån andra, och då får man facket på sig. Men facket vill å andra sidan att ingen ska gå ut i skogen och plocka pinnar. Så att det där är lite... Ska vi lägga ner facket kanske? Det borde absolut vara det första vi gjorde. Vi skulle lägga ner facket och vi skulle lägga ner socialdemokratin. Därför, vänta ett tag, ni kan skratta åt detta. Därför att tiden har gått ifrån både facket och socialdemokratin. Därför att Sveriges och vår västerländska världens räddning, det är inte att mana till krig emellan arbetsgivare och arbetstagare. Utan det är att se till att människor med initiativ bryter egna vägar och blir entreprenörer och gör grejer. Det är framtiden. Och det är det som socialdemokratin och facket är det absolut värsta de vet. Därför att det är fult att tjäna pengar på andra människors arbete. Ja, tyvärr. Jag menar, det var inte lika ord och inga visor. Nu, Marie och alla andra, Janne Westerlund och vad ni heter, så måste vi ha en liten paus här. Du ringer 0200. Ja, det är som roligast. Ja, det man måste bryta, man måste bryta. Det är snarare, ja, du vet hur det är. Tack. Ja, jag vet. Hej. Hej. Men är det ingen som fattar? Jag älskar när du blir så här engagerad. Ja, men varför kan inte folk fatta? Varför fattar inte folk att vi lever inte i början av 1900-talet då facket och socialdemokratin var livsviktiga för att vi skulle få utveckling i det här landet? Idag är det precis tvärtom. Ja, men kan fan ingen jävel vara i helvete? Jag kommer rösta på dig, Gert. Tack. 101,9 Radio 1. Gerts värld. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Janne Westerlund. Ja, det gör du visst, det är Janne Westerlund. Och om en liten stund så kommer Kristina Söderberg att inta plats i studion här för att vi ska prata om ekonomi och spartips ska vi göra när Kristina kommer. Det är väldigt roligt. Nu ska vi svara i telefon. God morgon. God morgon, god morgon. Hej. Vem där? Jocke. Hej. Tjena Jocke, vad säger vi? Ja, alltså, jag var inne på det här, ni pratade ju politik och Sverigedemokraterna. Ja, vad vill du säga? Ja, men det är ju fantastiskt att det fortfarande finns folk ute i landet som fortfarande röstar, och det som det verkar som till och med ökar det här partiet. Ja. Trots att de gång efter gång efter gång gör bort sig i media, gör bort sig internationellt. Jag vet inte hur många gånger de ska göra bort så folk ska fatta att vad är det för jävla tomtar vi håller på med? Jo, men det där, ja men du, vänta ett tag nu. Nu är det väl på det viset att vi har väl bevisat för, inte bara vi utan vi människor har bevisat för varandra att vi är dumma i huvudet. Därför att vi håller fortfarande på och tror att vi kan lösa konflikter med att skjuta på varandra. Ja, jo. Så att, att där i det sammanhanget så är ju den, den dumheten som gör att folk liksom tyr sig till Sverigedemokraterna, det är ju en fis i Mississippi det, eller vad det heter. Ja, fast jag tänkte vi kan försöka börja lite lokalt och liksom försöka börja vi förtrycka de här, de som är liksom. Men det har ju alltid varit så, det har ju, eller lång tid varit så, så länge vi har haft det här politiska systemet här, att, att vi har ju vid sekelskiftet, då menar jag alltså 1800-1900, då kvicknade man ju till och såg orättvisorna och man organiserade sig och så vidare och man såg till att man fick arbetstider som var drägliga och fritid och så vidare, och man jobbade jävligt hårt ute bland väljarna för att få styrning på saker och ting och få ordning på saker och ting. Man samlades och man var jävligt solidarisk och man byggde Folkets hus på fritiden och man höll på och slät som fan med de här grejerna och man etablerade fackföreningar och så vidare och man gick i döden för fackföreningar och så vidare och så vidare och så vidare. Och det där var ju någonting som i mångt och mycket blev en religion för folk, och så tog man bort den traditionella religionen. Idag garvar vi åt den, så att säga, den kristna religionen. Då tror man inte att man är klok i huvudet om man så att säga ber en bön till Gud eller man bekänner sig till den kristna religionen till exempel. Då tycker man, fy fan vilken jävla mossig jävla idiot, va? Därför har kristendomen har då försvunnit. Nu har vi kommit till ett skede i vår nutidshistoria när vi kan betrakta socialdemokrati och kommunism och fackföreningar på exakt samma sätt som vi har tidigare betraktat, som vi fortfarande betraktar religionen. Det är min absoluta ståndpunkt. Ja, jag vet inte om jag håller med, för jag tycker fortfarande att religion... Jag tillhör ju de som tycker att religion är så jävla dumt, men som man inte vet var man ska ta vägen. Men å andra sidan tycker jag att alla som vill tro på det får väl göra det, så länge de inte prackar på det på någon annan som är liksom svagare och ska säga, faller för en tillfällig frestelse. För jag tycker jag får den känslan att många religioner söker svaga människor. Ja, men det är på samma sätt som Sverigedemokraterna gör ju exakt samma sak. Jo, men trots allt är det ju... Och det jag skiljer på religion och det som är det verkliga livet, det är att religion är någonting som någon tror sig ha upplevt kanske för ett jävla massa år sedan. Mm. Och som någon faktiskt fortfarande tror sig uppleva i och med att de då har träffat, de har fått någon frälsning någonstans. Jag vet inte hur det går till riktigt eftersom jag inte riktigt är inne i branschen. Mm. Men det som är, det här med Sverigedemokraterna är så jävla punchigt, för det är ju, vi pratar om människor, alltså människor som bor på andra sidan gatan kanske. Och att man de bor i samma trappuppgång. Du pratar om din egen fru. Du pratar om din egen pojkvän. Du pratar om dina barn. Ja, och man pratar om att man ska kasta ut dem i Sverige eller inte hjälpa dem eller inte ställa upp för dem och tycka att de faktiskt är mindre värda. Du menar nu Sverigedemokraterna, eller du menar de som Sverigedemokraterna ger sig på? Ja, Sverigedemokraterna tycker att de inte är lika mycket värda. Det gör skillnad på människor. Främlingsfientliga överhuvudtaget. Ja. Mm. Och det, är, det tycker jag är en väldigt stor skillnad mot religion. För det... Nej, det är ingen skillnad till religion. Det är bara att titta på kristendomen visavi islam. Ja. Men det är, om jag jämför med att hur vi behandlar kristendomen idag. Ja, men hur behandlar vi kristna? Hur behandlar vi kristna, den kristna världen, muslimer och vice versa? Det är ju krig för fan. Det är ju ständigt pågående krig. Och det är ju, där skjuter man ju med riktiga kulor och riktigt krut och riktiga kanoner. Det är ju ingen lek det. Istället för tårta menar du? Ja. Ja, men det var ju som faktiskt, det var Mona Sahlin som sa det. Det har jag för mig. Att det här med tårta, det kan man ju liksom raljera hur mycket som helst över. Att han fick en tårta i ansiktet. Men ser man det rent demokratiskt, eller ser man det rent alltså krasst, så är det ett jätte övertramp mot en demokrat. Ja, men det är det. Men det är ju bara att titta på att religionen, det är ju bara att titta på hur nu blev det ju i och för sig stopp för det där. Hur judarna ville bygga nya bosättningar på de ockuperade områdena på Västbanken. Det är ju för fan ingen led. Det är ju judar mot muslimer det. Ja. Det är ju religion. Det handlar ju bara om religion. Mm. Mm. Handlar inte om någonting annat. Men är alla sverigedemokrater troende tro? Nej, ja, de tror, de är övertygade de på samma sätt som socialdemokrater är övertygade, på samma sätt som folkpartister är övertygade, på samma sätt som moderater är övertygade. De tror på sin liksom grej på något sätt, mm, på sin sanning, på sin partibok. Ja, då tycker jag att man har kommit till det 2013 att folk fortfarande tycker att det här låter rimligt, det som sverigedemokraterna säger. När de Ja. Bibeln, den skrevs för 3500 år sedan, vad fan det var. Koranen, den skrevs på 700-talet någon gång, vår tidräkning. Jag tror ju fortfarande på de här grejerna. Jo, men det är fortfarande, de som tror på dem minskar ju antal. Ja. Vad fan har du fått det ifrån? Kolla Svenska kyrkan. Svenska kyrkan, ja. Men om du tittar på muslimerna, de ökar ju med kvadraten på avståndet för fan. Var du får det ifrån däremot? Det ökar ju något så in i helskotta. Muslimerna ökar ju, de ökar ju. Ja, det tror jag inte det minsta på i och för sig, men ja. Nej, jag tror verkligen inte på det. Jag känner mig fullständigt övertygad. Jag blev alldeles så här, nej, det kan inte mena. Ja, men titta, det är väl bara, hur mycket har de ökat i Sverige? Ja, men i Sverige, det är klart att de... Hur mycket tror du att de ökar i världen i övrigt? Ja, men det är bara för att vi får in flyktingar som är muslimer. Det är klart att de ökar i Sverige. Ja, de ökar. De ökar världen över. Nej, det kan jag inte tänka mig. Det låter för mig helt... Vi skiter i den diskussionen. Du som är... Jag tittar på Janne Westerlund som kan knappra på en dator. Och så kan du gå in och titta. Du kan väl googla. Och så kan du få upp hur det står till med det där. Jag tackar dig för ditt samtal. Du, Gert, får jag bara dra 180 grader? Nej. Nej, okej. Och det beror på att klockan har blivit så mycket. Skitbarhet. Tack, hej. Ja, hej. Vi ska nämligen ha nyheter här i Hjärtsvärd, och efter nyheterna då får vi alltså besök i studion utav Kristina Söderberg. Menar du att vi ska släppa religion och politik då? Du ska slå upp det där bara. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Jenny Westerlund. Och Kristina Söderberg. Hej Kristina Söderberg, hej. Hjärtligt välkommen. Du kan allt om pengar. Ja, mycket i alla fall. Mycket om pengar, och vi ska prata spartips faktiskt, ja, med precis. Dig. Hur man kan spara och varför man bör spara. Då tar jag fram min penna. Gör det. Innan vi går vidare så ska vi avsluta en diskussion som vi hade alldeles nyss här. Mm-hmm. Vi ska låta Albin komma till tals. Hallå Albin. Ja, hejsan. Hej. Hej. Jag hade bara en fråga. En symbolisk fråga. Om jag jagar dig på gatan och kommer att knacka på din dörr och säger att jag är rädd för mitt liv, kan du bara släppa in mig och så jag kan få skydd? Ska jag börja ställa krav att jag vill sova i finrummet? Mm, ja, det är en bra fråga. Jag vill bara ha skydd, va? Det är precis som det är. När flyktingar kommer till gränsen och vill komma in i Sverige, det ska inte de få bestämma var de ska bo. Mm. De vill bara ha skydd. Just det. Om vi ger dem den rätten, då har vi gjort dem en björntjänst. Mm. Ja, du är själv invandrare. Jag är själv invandrare. Jag kom hit som en student när min bror flydde undan kriget. När han kom till Sverige, jag bodde i Stockholm. Han hamnade i Piteå. Mm. Så småningom när han kunde stå på sin egna ben, då flyttade han söderut. Mm. Bra, du Albin, ja. Tack så mycket för ditt samtal. Tack själv. Tack snälla Albin, ja det var Albin det. Nu Kristina, måste jag fråga dig, och jag vet eftersom du har varit här flera gånger förut, du är för att spara. Ja. Man ska spara och spara och spara, och du har dessutom haft ett väldigt handfast spartips som jag har tagit med mig hem faktiskt. Vad är det för något? Jo, nämligen det att man ska uppmana sina barn att spara pengar. Och sen ska de spara och sen ska de förstå att pengar, sparade pengar kan man få växa genom att man bara sparar dem. Så just därför det. Så ska man förälder också, förutom veckopeng, ge ränta. Ja. Jaha, okej. Okay. Fan, då har jag gjort fel! Du får börja med det nu. Nej, det är för sent. Ungarna är alldeles för stora. Så att det, ja, men för sent. Du kan i alla fall som morfar sen så småningom... Då kan jag, exakt. Ja. Då kan jag skämma bort barnbarnen. Ja, med ränta. Så att de hatar sina föräldrar. Kristina? Ja? När man sparar. Det är många som har hört av sig och sagt att det är jävligt lätt för er att säga att det kan spara, du som tjänar så mycket pengar och så vidare. Mm. Ja, du tjänar ju sjuka pengar. Ja, vi ska inte prata om det. Nej, vi ska inte prata om min lön. Vi ska inte prata om din lön. Inte Kristinas lön heller. Utan den lönen har egentligen inte med saken att göra. Nej, och det som jag menar när jag säger att man ska spara är väl kanske inte framförallt att man ska sitta och spara pengar på sparkonto, utan att man ska se över sina utgifter och se till att de blir så små som de kan bli. Mm. För det finns olika spartips eller olika sätt att behålla mer pengar varje månad än vad man spenderar. Och det är dels stora saker. Det är att skaffa barn är ju väldigt dyrt, det vet vi ju. Mm. Men det vill ju de flesta av oss. Men lånet på bostaden är jättedyr. Förhandlar man där kan man tjäna flera tusen lappar per år. Elen, jag kollade bara nu, en vanlig villa... Nu, om man tar det billigaste elavtalet, det kostar ungefär 15 000 per år. Mm-hmm. Tar man ett av de dyraste så kostar det 18 700 per år. Det är några tusenlappar, ganska lätt att bara byta. Det är exakt samma el, samma produkt. Ja, visst. Ja. Sen har vi försäkringar också, bilförsäkringar. Extremt stor skillnad på premien där. Så det är viktigt att man jämför på några olika försäkringsbolag så att man får liksom bäst premie. Det är de här stora sakerna. Att ha bil kostar ungefär 6 000 kronor i månaden. Just det. Behöver man... bil, behöver man två bilar, kan man dra in på det. Det finns mycket taxiresor man kan åka på dem där. Ja, sen finns det de små. Och det finns en rolig spartävling nu som utnämner Sveriges mästersparare. Kan man tävla i att spara alltså? Ja, man kan tävla nu i allt. Är det en tävling. Sveriges mästersparare. Man kan gå in på masterspararna.se och där finns det fullt med otroligt roliga spartips som jag tänkte berätta lite om. Mästersspararna? Mästersspararna, det är mästersspararna. Ja, men det finns ju ett uttryck som säger det är inte de stora inkomsterna utan det är de små utgifterna som man faktiskt blir rik på. Ja. Och, den flaggan som man hissar i det sammanhanget är ofta den småländska flaggan. Stämmer. Att smålänningar ska vara jävligt snåla. Nej, vi är inte snåla. Då är man ekonomisk, precis, som det heter. Sparsam. Just sparsam. Ja, men jag tror också på det där. Därför att det visar sig det att och när jag går över så där i huvudet, inte för att jag lever enligt det, men om jag går över i huvudet vad jag skulle kunna dra ner på utan att det skulle liksom vare sig skada mig själv eller skada mig själv i förhållande till min omgivning eller så. Det är ju de här att gå ut och fika. Mm. Hur jag än beter mig så kostar ju det en hundring. Mm. Att fika. Så är det. Eller att gå och käka lunch. Det kostar också en hundring. Alltså där har du 200 om dagen. Ungefär 25 000 kan du spara på ett år om du tar med lunch till jobbet. Och så tror jag det är så här 18 000 per år, en latte om dagen. Det är ganska mycket pengar. Man. Men jag undrar en sak. Är det inte tråkigt? Jo, jag tror ju att hellre ta en latte med kompisar och spendera de här pengarna. Men att sätta sig en dag och gå igenom alla avtal man har hemma. Gå in på jämförelsesajter, kolla vad är det bästa avtalet och byta. Där direkt har man dragit in hela lattepengarna. Ja, det har man säkert gjort. Men jag säger, Janne, du säger så här, vad tråkigt, säger du. Mm. Men å andra sidan, om det då är 18 000 för en latte om dagen i ett år. Och sen om det då är, som jag säger, kanske 25 000 genom att inte äta lunch. Det blir alltså 35, det blir 42 000 kronor. 42 000 kronor som du kan spara. Just det. Är alltså 42 000 kronor. Det betyder det är liksom en väldigt exklusiv resa till exempel Thailand vid högsta mest dyrbara säsong överhuvudtaget över jul eller något sånt där. Det är ju det faktiskt. Det har du helt rätt i. Och då kan man ju fråga sig, är det värt det tråkiga som du då har. Ett helt jättetråkigt år för två veckors njutning. Ja. Ah, jag vet inte. Nej, man måste bara, men man kanske kan ta en latte varannan då. Man kan dra ner lite. Jag tror det viktigaste är att man åka till Kanarieöarna och Åland. Ålandskryssning. Jag tror det viktigaste är att man tittar på vad det är man gör av med. För då kan man göra avvägning. Jag skiter den här latten idag. Jag spar lite så kan jag åka till kanske Thailand. Men du, är det inte viktigt då att, att man verkligen tar den 20:an, 40:an, 50:an, 100:ingen och lägger den då i en sparbössa. För att annars så, så har man ju bara den i plånkan och så gör man av med den i alla fall då. Ja, det är möjligt. Alltså man kan ju bestämma att i år så ska jag sätta av 1 000 kronor på min lön direkt när den kommer på sparkonto och så ska jag inte köpa de där lattarna. Så kan man liksom, jag tror att det är viktigt att man sätter av direkt och inte liksom stoppar undan. Så jag ser på masterspararna så är det en familj som har, de har samåkt till jobbet och då sparar de in bensin och parkering. Och sen så har de tagit matlåda ett helt år till jobbet, båda två. Sen skriver de också lite gulligt att de har dragit ner på kostnaderna hemma och ligger lite närmare och pussas lite så att man kan dra ner på elen och så blir det lite billigare. Ja. Men de har sparat 61 000 kronor på ett år och åker nu till Sydafrika som är deras dröm då. Ja, och det där är också faktiskt någonting som, när jag växte upp, i vilket var i villa kan jag säga, i Solna och på krita-perioden pratar vi om. Det var krita tidigare än krita-perioden. Magna-perioden. Då hade vi inomhus, och det hade man. Ja. 18 grader. Kallt. Det hade jag också när jag var liten. Och man hade 16 grader på natten. Mm. Okej. Okay. Men man hade tofflor på sig. Och ja, man hade en tröja på sig om det var kallt inomhus. Mm. Idag har vi över 20 grader, tycker att det är varmt och klär av oss och går gärna omkring i kallingarna hemma därför att det är så jävla varmt. Mm. Ja, det är lite dumt. Det är precis så jag gör. Jag sålde huset för att det var för kallt. Det är roligt. Men nu har jag bostadsrätt och så har jag tagit bort termostaten. Det är 25 grader, det är som tropisk värme. Perfekt. Jo, men å andra sidan så trivs ju alla basiller, bakterier, alla kvalster, de trivs ju jättebra. Just det. Värmen, ja. Ja. Det är också ett spartips. Det är också ett spartips. Man kan samla kvalstren kanske. Ja, och stoppa en kudde med dem. Eller? Ja, ja, eller du vet, sälja dem till djuraffär. Men generella spartips, både galna. Vi ska lyssna till ditt mest galna spartips. Det skulle jag gärna vilja ha klart för mig. Att, och sen ska vi höra mer om den här tävlingen också. Alltså att man kan tävla. Ja, man kan tävla i slösa, man kan tävla i att spara. Alltså. Mm. Väldigt många människor, och det får vi ju läsa om ständigt och jämt, hur de slösar. Ja, och hur vi beundrar dessa slösare. Ja, vi bläddrar i Hänt i veckan och vi bläddrar i Expressen och Aftonbladet och vi ser lyxbåtar och lyxkryssningar och här flödar champagnen och här flödar ditten och datten och alla är påtända på kokain och så vidare och så vidare. Vad läser du för tidningen? Livskvalitet eller vad är det ordet du säger? Livskvalitet. Och vi, nej, det står inte om kokain, men vi vet, okay. att det är kokain. Nej, men det är dags att du firar de som sparar istället. Ja. Vi kanske ska vända på myntet. Precis. Lite grann. Ja. Vi är alldeles strax tillbaka. Du som har frågor till Kristina Söderberg, du ringer 0200 11 12 13. Lilla 1,9 Radio 1 Hjärtsvärd. Ja, här i Hjärtsvärd så har vi nu lite Ebberöds bank faktiskt. Jag vet inte om ni har sett filmen Ebberöds bank, men den är en väldigt rolig, det är en väldigt rolig historia som ja, man bör se. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Janne Westerlund. Kristina Söderberg. Och vi har med oss på telefonen. Hallå, säger vi till Arne. Hallå. Hallå Arne, hallå. Välkommen. Hej, i panelen, eller som vi kallar er, Östra Sveriges tankesmedja. Ja. Jag vill bara hälsa er ifrån Ideos, Västsveriges oberoende tankesmedja. Ja, då tackar vi för det. Du, ja. Har du några spartips eller frågor till Kristina? Ja. Vi vill föreslå att varje människa som uppbär bistånd för sitt uppehälle och som är arbetsför ska utföra 2 timmars arbete per dag. Ja, det lät väl bra. Tack så mycket för det. Tackar. Ja, det där att man arbetar och på det viset får sin lön, det är ju rätt vanligt så att säga. Så att det är ju inte så konstigt. Sen så varierar lönen naturligtvis i vissa fall. Alla kan ju inte tjäna lika mycket som jag. Hur skulle det se ut? Nej, det skulle inte funka alls. Det skulle gå i konkurs. Andra kan ju naturligtvis inte tjäna så lite som Janne. För då jobbar ideellt. Och för då skulle bidragssystemet krascha helt och hållet. Och Kristina Söderberg någonstans mitt i det här. Men du, spara. Du är med en dåres envishet... hela tiden så pratar du om att spara. Varför tycker du att det är så jävla viktigt att man ska spara? Alltså det är viktigt att ha en buffert. Alltså händer det saker så måste man ha en buffert, annars hamnar man på gatan. Man måste se om sina kostnader. Och varför spendera massa pengar på onödigt höga lån, onödigt hög elräkning, onödigt många bilar, sådana saker som man inte behöver och sen liksom inte... Ja, men pratar inte du nu om den gyllene medelklassen lite grann som har lån i form av bostäder, lån i form av billån, lån i form av sommarstugor, lån i form av båtar och så vidare. En vanlig sån där låntagare som jobbar på, som är runt en 40 år sådär, tvåmannahushåll, de kan ju ha lån på 10 miljoner utan att det generar. Ja visst, det finns ju. Det är viktigt att man ser till att, jag menar, nu är räntan så otroligt låg och kommer antagligen bli ännu lägre nu när inflationen går ner. Så passa på att låna jättemycket nu allihopa. Nej, nej, spara och amortera nu så att du har pengar sen när lånen blir dyra. Det är viktigt att liksom sprida ut utgifterna. När man blir äldre sen så kommer man få väldigt dålig pension, de flesta av oss. Så det är viktigt att liksom se till att man har det bra då också. Mm. Men det dumma är ju om man lever... Man lever och snålar och fixar och trixar. Och så hinner man liksom inte njuta här och nu, utan man bara går och gnet. Nej, och det är jag verkligen inte för. Men däremot tycker jag att man ska se över så att man liksom lägger pengar på det man själv tycker är viktigt. Det är inte kul att lägga pengarna på dåligt elavtal eller dålig försäkring eller någonting. Utan se över dem först i alla fall. Mm. Och sen spendera pengarna på det du tycker är kul med en liten buffert. Men hur mycket ska... Ja, exakt. Går kylskåpet sönder så måste du ha 10 000 kronor. Ja. Mm. Men hur mycket ska en buffert vara? Jag har hört människor som säger att du ska ha en årslön. Det är ju fantastiskt, men det är få av oss som lyckas ha det. Men, och det beror på var man sätter den här bufferten också. Men jag menar, om du säljer av allting, du har alla fonder och alla aktier och sparkonto och sånt, så bör du i alla fall ha lite pengar så att du liksom klarar det. Blir någon sjuk i familjen och inte kan jobba, kan hända mycket. Så att så mycket man kan. Så mycket ja, man kan det kan hända att det kan vara så att ditt barn blir sjukt till exempel. Visst, och du måste vara hemma då. Du måste vara hemma. Det kan hända så att ditt barn behöver specialistvård som inte går att erbjuda. Men du vet att det finns att få någon annanstans i någon annan del av världen. Du kanske vill ta, och då känns det nog jävligt ruttet om du inte har stålar och kunna hjälpa till så att säga. Eller du har barn som befinner sig någonstans bort igenom och helt plötsligt så måste de hem ganska per omgående. Då skulle man ju gärna kunna... De är på semester i Syrien, är det det du menar? Ja, till exempel, eller på Filippinerna eller någon annanstans. Att du, nu tycker jag att du ska ta det hem, men fan, jag har inga pengar. Nej, men pappa har, mamma har. Ja. Vi ordnar det. Vi köper en biljett. Den kostar i och för sig 27 000 kronor, men nej, visst, då måste man ha de där stålarna. Man måste ha det, så det är viktigt, tycker jag. Du verkar så himla klok. Jag lever inte alltid som jag lär, men jag försöker. Det var skönt, För jag är inte alls... Alltså, fan vad jag mår dåligt av det här. Du är ju mera för att... tjuhu! Nu ska vi ha skoj. Jag är en riktig lurendrejare, det är vad jag försöker säga. Jag hastlar runt, lever för dagen... Och det är bara för att jag vill leva här och just nu, och jag vill dricka min latte när jag vill och inte behöva spara för att eventuellt till jul, om jag ens lever när det är jul, kanske åka till till Åland på kryssning. Nej, men det var som, jag har en bekant som har väldigt gott om pengar. Förlåt, jag vill säga, jag dricker inte latte förresten. Nej, det var ett skitdåligt exempel. Ja. Nej, det gör inte jag heller. Men du har en bekant? Ja, jag har en bekant som är förmögen. Ja. Som sparar pengar och är ganska liksom försiktig med sina utgifter. Mm. Men som jag vet har många pengar på banken. Vad sparar han till? Ja, det vet jag inte riktigt. Han i sin tur har en gammal affärskollega som har ännu mera pengar. Som han bränner liksom, han har en lägenhet i Los Angeles, ett hus i New York, en lägenhet i Paris, en lägenhet i Barcelona, en lägenhet och en halvtopp i Österrike, ja, de gillar, ja. Och så vidare, och en båt nere i sådär, bort igenom. Mm. Och min kompis, han är ju helt förtvivlad över det här. Vad fan var du bränner pengar? Ja, och? Ja, men dina barn då, ska de få något? Vadå de har? Vad ska de ha för något? Det här är ju mina pengar. Ja. De har ju jag tjänat. Exakt. Jag startar med två tomma händer. Just jag det. Sliter ihop de här pengarna själv. Det gick jävligt bra. Jag sålde mina företag. Jag har hur mycket pengar som helst. Nu åker mor och jag runt i kulan här och gör av med dem. Det tycker jag är helt okej. Okay. Men jag har gett mina barn den absolut bästa undervisningen. De bästa skolorna som överhuvudtaget har gått att köpa för pengar. Men hej då, thank you and goodbye, nu är det nog. Just det. Är det fel? Nej, alltså jag tycker att jag tycker det här med att spara och för att lämna efter ett arv till sina barn är jag menar, det är ju jättefint om man kan göra det och sånt, men jag tycker ju att man ska få leva upp sina egna pengar. Ja, men sen kan man väl samtidigt tycka då att det är väl synd, det bör väl åtminstone räcka till kyrkkaffet det man lämnar efter sig. Det kanske. Är ju ganska bra, plus att den här killen kommer ju lämna efter sig schyssta lägenheter i hela världen till sina barn. Det är lite investering. Ja, det blir ju så, ja, just det. Ja, det tänkte jag inte på. Nej. Han har krattat för ungarna, ja. Det är klart att precis. Han har gjort det. Du, berätta mer om den här masterspararna. Ja, masterspararna.se. Den som är mest populär nu, man kan ladda upp film eller bild. Och den filmen som är mest populär är en kille som har köpt datafläktar som han sätter under alla element i huset. I lägenheten nere. Och det här gör att han kan dra ner 30% på uppvärmningen i villan. Och sen tycker han det är snyggt också. För det är så här lite LED-lampor på, lite blått ljus. Så han tycker att det blir snyggt. Och sen så blir det varma golv. Inte bara varmt i taket. Och sen säger han också att när han går upp och kissar på natten behöver han inte tända. För det är liksom LED-ljus. Just det. Så den är den mest populära just nu. Det är en ganska fantastisk idé. Om man tycker att... Okay, ja, men å andra sidan, slaktar han då gamla datorer? Eller? Nej, han har köpt in det här för 1500 kronor, de här elementen. Okay. Så att investeringen är ju lite, det tar kanske 2 månader innan han liksom är... Blir break even. Ja, precis. Men sen är det bara att tjäna pengar. Alltså, alla ni som vill spara energi där hemma, köp alltså datafläktar och sätt bakom elementen. Ett, det blir trevligt ljus när ni ska gå upp på natten och gå på toa och det blir varma golv alltså. Precis. Just det. Och inte som jag då när man fryser hemma, sätter på ugnen och öppnar luckan. Det är inget bra tips. Nej, jag tror inte det. Det är nog inte bra. För stunden kanske. <men. laughs> Okej, okay, då så. Då ska vi se. Kristina Söderberg, tack så hemskt mycket för att du hade tid och möjlighet att titta förbi. Vi ses om en vecka igen. Ja, det gör vi. Hjärtsvärd i slut för idag. Tack så mycket, säger vi till Kristina Söderberg. Tack. Tack Janne Westerlund. Tack själv. Och vi hörs i morgon 06.00. Nu är Evas tur. Telefonnumret in i studion 0211 12 13. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.